NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met 2 gasten die allebei zijn opgegroeid in Amsterdam-Noord. De een in de jaren 40 en 50, de ander in de jaren 70 en 80. Straks na 1 ontvang ik namelijk Rinus Israël. De man die met Feyenoord in 1970 de Europa Cup 1 won. En zometeen Roos Slikker. Vooral bekend als columnist en schrijver, maar de afgelopen maanden ook te zien als presentator van de 5-uur-show. Dat alles straks. Nu eerst het laatste nieuws. Onder andere over een nachtelijke controleactie op de A2. Het NRC Journaal met Dorald Megens. De politie heeft vannacht bij het Gelderse Hedel langs de A2 een grote verkeerscontrole gehouden. Meer dan 100 auto's zijn gecontroleerd en inzittenden werden preventief gefouilleerd. Contact daarom nu met burgemeester Henny van Kooten van de gemeente Maasdriel. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Kooten, hoe is dat vannacht gegaan, die controle? Nou, op het algemeen goed. Ze zijn een beetje rond 12 uur gestart en tegen 5 hebben ze het beëindigd. En werd al het verkeer op de A2 in beide richtingen gecontroleerd? Of waar gebeurde dat? Nee, in 1 richting. Dus bij de afslag Hedel. Daar zijn ze opgevangen en zijn ze onder het viaduct allemaal gecontroleerd. Dus het gaat om het verkeer wat van de A2 afkwam en Hedel in wilde vanuit Utrecht? Ja, dat is juist. En waarom was die actie nodig? Omdat we toch constateren dat er nog regelmatig aanslagen plaatsvinden op woningen. En op deze manier we toch proberen te kijken of dat we de daders kunnen pakken. En aan de andere kant ook richting de bevolking aan te geven dat we dit heel serieus nemen en dat dit echt moet stoppen. Want het gaat om een grote fruithandel, hè, die daar aan de afrit zit, daar in Hedel. Die al enkele jaren wordt bedreigd door criminelen. Ja, dat klopt. Er is tussen de bananen 400 kilo cocaïne aangetroffen. En daar houden deze daders het fruitbedrijf voor verantwoordelijk. Die eisen dus losgeld. En daarna vinden die aanslagen plaats. Ja, en dat komt omdat ze ook inmiddels de lijst hebben met medewerkers en ex-medewerkers van dat fruitbedrijf. En dus weten waar ze moeten zijn om mensen te chanteren. Helaas wel, ja. Helaas wel. Ja. Nou heeft u dat gebied daar rond die A2 aangewezen als veiligheidsrisicogebied, waardoor er preventief gefouilleerd kan worden. Heeft u dat met een speciale bedoeling gedaan? Aanwijzingen dat er iets loos is? Nee hoor, ik heb dat gedaan overleg met de officier van justitie en met de teamchef van de politie. Dus gedrie hebben we toch gezegd, ook met de politie Oost-Nederland, om vanuit preventief karakter dit echt op te gaan zetten in de hoop om de daders te kunnen pakken en misschien ook nog wel meer dingen aan te kunnen treffen. Ja, maar er waren geen aanwijzingen dat er iets aan de hand was. Want de afgelopen weken zijn er weer wat meer incidenten geweest, hè? Zijn weer woningen beschoten? Ja. En eigenlijk was dit opgezet om te kijken, mochten ze weer deze kant op komen of dat we ze kunnen arresteren. Ja, en dat heeft verder geen bijzonder resultaat opgeleverd, die actie van vannacht? Tot op heden nog niet. Nee. Ik zei het al, dat gebied rond dat fruitbedrijf is veiligheidsrisicogebied. En tot 2 juli, dat is een behoorlijke periode. Dat is 1,5 maand. Waarom is voor zo'n lange periode gekozen? Omdat we eind juni verwachten toch dat de verdachten voor de rechter moeten komen. En ik hoop goed veroordeeld worden. Dus tot die tijd hebben we in ieder geval gemeente om deze periode te benoemen. Mm-hmm. En mocht het langer nodig zijn, dan kan ik het zo weer verlengen. Ja, ja. Heeft u een idee hoe het voor de inwoners van Hedel is, deze hele situatie? Op zich, de aanslagen die zijn best verontrustend. Het heeft best grote impact op de mensen zelf die er werken, maar ook op hun gezinnen. Dat is heel ingrijpend. Er is ook nog zijn 2 broers zelfs hun woning verloren met alles wat die mensen hadden. Dus dat grijpt echt in de samenleving. Maar ik moet ook zeggen dat de mensen hier in Maasdriel ook wel nuchtere mensen zijn. Dat ze dat toch op een positieve manier wel verwerken. En dat ze er ook zijn voor elkaar. Dus dat is wel weer het mooie om te zien. Ja, waaruit blijkt dat? Dat ze het op een positieve manier verwerken? Nou, ook de samenhorigheid met elkaar. Ook als mensen getroffen zijn, bijvoorbeeld door de brand. Dat de crowdfunding opgestart wordt om die mensen weer op weg te helpen. Dus dat ze van alle kanten ook proberen om die mensen te ondersteunen. En er voor elkaar te zijn. Oké. Ik dank u wel dat u wat heeft willen uitleggen over die controleactie van vannacht. En sterkte daar in Maasdriel. Burgemeester Henny van Kooten was dat. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn vannacht zeker 26 doden gevallen. Onder wie 8 kinderen en 10 vrouwen, dat melden Palestijnse bronnen. Daarmee is het de bloedigste nacht sinds ruim een week geleden de aanvallen over en weer tussen Israël en Palestijnse militanten begonnen. Het Israëlische leger heeft vannacht ook het huis verwoest van de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook, Yahya Sinwar. Die leider verblijft vermoedelijk op een ander adres. Vanuit Gaza werden ook weer tal van raketten afgevuurd op Israël. Nederlanders die zijn geboren in 1963 en 1964... die kunnen online een afspraak maken voor een coronavaccinatie, meldt de GGD-koepel. Het zijn 400.000 mensen die hierdoor versneld aan de beurt kunnen komen voor een prikafspraak, niet hoeven te wachten op een brief. Een automobilist heeft vannacht zijn auto en zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij op de A59 bij Rosmalen in de richting van Os met ruim 200 km per uur reed. Daar is 100 toegestaan. Een man van 25 uit Utrecht werd betrapt door agenten die in een onopvallende auto reden. Rijkswaterstaat is begonnen met het weghalen van het brugdeel in Groningen, waar gisternacht een Duits vrachtschip tegenaan voer. Dat leidde tot grote schade aan de brug, die niet meer open of dicht kan. Het werk zal zeker de rest van de dag nog duren. En Rinus van Kanthout heeft voor het eerst een race in de prestigieuze IndyCar Series gewonnen. Daarmee volgt de coureur van 20, racelegende Arie Luijendijk op, die in 1998 de IndyCar race won in Las Vegas. Dan, NOS-journaal. Ja. Daar wacht ik even op. Dan ons volgende onderwerp. De eindexamens voor middelbare scholieren. Die beginnen morgen. En vanwege het moeizame schooljaar is een groot deel van de scholieren onzeker of ze wel gaan slagen. Blijkt uit vragenlijsten die duizenden volgers van ons Instagram-kanaal NOS Stories hebben ingevuld. En hier aangeschoven van NOS Stories verslaggever Danny Simons. Danny, welkom. Hoi, goedemiddag. Die scholieren zijn erg onzeker, blijkt uit die peiling. Waarom? Nou ja, vorig jaar gingen ze dus niet door. Dus dat was voor veel leerlingen wel een opluchting. Van nou ja, dan hoeven we niet te leren voor die centraal examens. Maar dit jaar zei Slob, we gaan ze wel door laten gaan. En dat is natuurlijk extra spannend. Want als eindexamenkandidaat zat je nog steeds halve dagen op school als je naar school kon. Veel lessen waren nog via Zoom. Maar ja, je kan je voorstellen, als je ouders ook thuis werken, dan kan het thuis nogal wat onrustig zijn. Kan je dan wel goed voorbereiden? Nou, allemaal factoren die het extra spannend maken dit jaar. Vorig jaar gingen ze niet door de centrale examens, dit jaar wel, maar wel in aangepaste vorm. Hè? Ja, klopt. Met versoepelingen. Zo zijn er extra herkansingen mogelijk. Je kan de examens ook meer spreiden. Dat is natuurlijk ook fijn. En wat je ook zou kunnen doen, je zou een vak kunnen schrappen, wat je kans groter maakt om uiteindelijk te slagen. Ja. En toch voelen veel scholieren zich onzeker, ondanks al die versoepelingen. Ja, klopt, ja. Bijvoorbeeld, die versoepelingen zijn het ook niet allemaal, hè, voor leerlingen. Je moet je voorstellen, je examen spreiden klinkt heel leuk. Maar ja, dat betekent ook later vakantie en later je uitslag horen. Terwijl die periode tussen dat je gaat studeren en je centraal examens in, dat is toch vaak de periode dat je lang leven de lol en even kan overvrij. Precies, weet je, daar kijk je echt naar uit. Want er wordt wel eens gezegd, zo lang vakantie ga je nooit meer krijgen. Mm-hmm. Dus die versoepeling is niet voor iedereen zo fijn. Maar bijvoorbeeld die extra herkansing vinden veel leerlingen wel fijn. Ja. In onze vragenlijst gaf ze ongeveer 7 op de 10 scholieren aan dat ze wel van die extra herkansing misschien gebruik willen maken. Dat gaan doen. Met Stories, jullie redactie heeft veel contact met de eindexamenleerlingen. Wat gaan jullie zoal doen? We zijn nu druk bezig met de studio aan het opbouwen en repeteren voor de NOS Stories eindexamen spreekuren. Dat zijn livestreams op YouTube. We doen er elke dag een paar, tot en met vrijdag 28 mei... om leerlingen met de beste docenten van het land nog even klaar te stomen. Elke dag? Hoe laat? Elke keer om 5 uur, 7 uur en soms om 8:30 s'avonds. Dus daar kan je terecht voor al je last minute vragen als je eindexamenkandidaat bent. Maar misschien ook om even te checken of je echt wel goed hebt geleerd. Ik hoop dat ze het gehoord hebben als ze gaan kijken. Danny, dank je wel voor jou. Dan, ja, mijn microfoon ging even dicht. Bij een grote explosie in een woning in Lancashire in Groot-Brittannië is een kind omgekomen. 4 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens de politie zijn 2 woningen uit een blok rijtjeshuizen volledig verwoest. Een aantal kinderen en een aantal andere huizen zijn beschadigd geraakt. Buurtbewoners is gevraagd de gaskraan thuis dicht te draaien, maar meer weten ze nog niet, zegt deze verslaggever van Sky News. There's a lot of confusion here from the neighbors. They want to know what happened and whether it is safe to go inside. Investigations are continuing and we should know a bit more later on in the day. De politie denkt dat een gaslek de oorzaak was van de explosie, maar voorlopig is er nog veel onduidelijk voor de buurtbewoners in Lancashire. Later vandaag mogelijk meer informatie. Inmiddels bijna 10:10, het weer nog. Veel buien, vooral in het binnenland, kunnen die gepaard gaan met onweer en hagel. Af en toe wel wat zon, 15 graden wordt het, niet meer. Ook morgenochtend en morgenmiddag pittige buien. En dan opnieuw maximaal 15 graden. Dankjewel. Over een uur kijken we met niemand minder dan Rinus Israël terug op het Eredivisie-seizoen. En straks geeft columnist en tv-presentator Roos Slikker een antwoord op de vraag wat ze lastig vond aan het presenteren van de 5-uur-show. Als ondernemer wil je je klanten altijd gemakkelijk laten betalen. CCV regelt het allemaal. Vaste en mobiele pinautomaten, kassakoppelingen, iDeal, creditcards, retourpinnen, rapportages en nog veel meer. Maak het jezelf makkelijk. CCV zorgt ervoor. Van pinnen tot online betalen. Get paid. CCV. Vandaag draait het in Podium Witteman maar om één componist, Gustav Mahler, de man van de grote symfonieën. We horen het Koninklijk Concertgebouworkest, het Nieuw Amsterdams Klarinetkwartet en sopraan Elise Kaluwaerts, die zingt liederen van Mahlers vrouw Alma. Dat allemaal vanavond live om 17:15 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Maak het jezelf makkelijk met het CCV PIN-pakket. Nu tot €200 korting, inclusief pinautomaat, betalingen en 24/7 service. Kijk voor de actie op ccv.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. Hallo allemaal. Tweede Kamerlid Wieberen van Haga splitst zich met 2 andere Kamerleden af van Forum voor Democratie. De perstribune. Met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Het was een kortstondig tv-avontuur voor schrijver en columnist Roos Slikker. Een paar maanden lang was ze te zien als presentator van de hernieuwde 5-uur-show. Het tv-programma op SBS6 dat vrijdag alweer voor de laatste keer te zien was. Ze zit hier tegenover mij. Welkom. Hi. En je zei net, toen de microfoons nog uitstonden, ik vind het eigenlijk veel jammerder dan ik van tevoren had gedacht dat het weer stopt. Ja. Ja, ja, want het was absoluut niet mijn ultieme droom überhaupt om een televisieprogramma te presenteren. En ik werd ervoor gevraagd. Dus dacht ik, ah ja, ik ga het proberen. Why not? Why not? We zien het wel. En ik heb daar echt ongelooflijk veel plezier gehad. Ontzettend. Het is heel leuk om iets nieuws te leren ook. En ik heb daar heel veel geleerd. Dus toen ik werd gebeld met de mededeling dat het ophield, toen dacht ik, ja, dat kan. Het kwam onverwacht. Het gaat weer. Zo gaan die dingen. Maar ik lag 's avonds in bed en toen dacht ik ineens, nee, ik vind het helemaal niet leuk. Want ik heb het zo gezellig met die mensen en ik heb nog heel veel te leren. En ik vind live televisie eigenlijk echt te gek. Dus jammer. Ja, jammer deur. Nou, inderdaad. Ron Vergouwen, die zit hier naast mij. Ja. Je hebt je verdiept in de carrière van Roos. Ja, ik ben in de archieven gedoken. En je zegt al van, nou ja, 5-uur-show is het eerste programma wat ik presenteerde. Ja. Maar je bent natuurlijk al heel vaak op televisie geweest. Mm-hmm. En Margreet, dan heb je van die BN'ers, die zijn een beetje ordinair als het gaat om aannemen van tv-klussen, te gast zijn in tv-shows. En ik vind dat Roos houdt het gewoon altijd heel chic. Oh, ik dacht dat je ging zeggen, en hier zit ze dan. Nee. Chic? Nou, het is echt wel de kunst bestaat het uitkiezen van de juiste programma's. Maar welke dat dan zijn, dat horen we straks aan het einde van de uur. Hele mooie cliffhangers, als we van jou gewend zijn. Ja. De perstribune van Max. De perskaart. Roos Slikker, geboren op 28 maart 1975 in Amsterdam. Ja. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit moment uit de 5-uur-show zal ik nooit vergeten. De laatste seconde van mijn eerste uitzending, toen ik mijn kaartjes in de lucht slingerde en dacht, ik heb het gered. Dit vond ik lastig aan het presenteren van de 5-uur-show. Niet het interview, want dat heb ik ontzettend veel gedaan, dus daar draai ik mijn hand niet voor om. Maar de techniek, in welke camera je kijkt. Termen als een harde doorstart. Ik vond dat eerst heel pornografisch, nooit van gehoord. Autocue lezen, dat. De technische kant. Ja. Op deze paroolcolumn kreeg ik ontzettend veel reacties. De column, ja, er zijn er wel meer, maar eentje die er wel uitspringt, waarin ik voor het eerst schreef over het feit dat mijn moeder een bipolaire stoornis had. Deze foto heb ik altijd bij me. Ja, mijn kinderen. Ja. Dit is een sieraad dat me dierbaar is. Ik draag altijd een hangertje om mijn nek met een afdrukje van het voetje van onze eerste kindje, onze dochter Liv, die helaas doodgeboren is. Dit is een onderwerp waar ik momenteel veel over nadenk. wat moet ik nu met mijn leven? Nee, ik ben bezig met een non-fictieboek. En daar ben ik momenteel erg hard over aan het nadenken. Dit typeerde mij als kind. Vrolijk. Nog steeds volgens mij. Vaak wel. Dit moment zou ik graag nog een keer herbeleven. Nou, dat zijn er een heleboel, maar een hele dierbare herinnering is onder andere, ik heb met mijn vader en mijn man de Kilimanjaro beklommen. En het bereiken van de top, dat wil ik heel graag nog een keer doen. Op deze plek in Amsterdam-Noord liggen veel herinneringen. In het Twiske, in de polder. Ja. Ja of nee, ik heb wel eens witte paginavrees. Ja, altijd, de hele dag. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. De Kilimanjaro beklommen. Ja. Zo, hoe hoog is die eigenlijk? 5.895 meter uit mijn hoofd. Ja. Ja, het is een end. Heel erg spannend natuurlijk. Ja. Hebben jullie daar echt voor moeten trainen? Nou, dat was de bedoeling, maar dat had ik weer niet gedaan. Want ik ben soms een beetje een lakse eikel. Maar ik ben wel iemand, ik sport veel. Dus wat dat betreft kan ik best een hoop hebben. Maar ik had bijvoorbeeld mijn wandelschoenen niet ingelopen. Nou, dat soort acties. Maar ik ben hem wel opgelopen. En wat je doet, of wat wij deden, is de allerlaatste beklimming. Je doet nog iets van 5 dagen over. En de allerlaatste beklimming, die doe je 's nachts. Zodat je rond zonsopgang bovenop aankomt. Ja, en je hebt dan zo weinig zuurstof dat je eigenlijk voortdurend heel misselijk bent. Dus het is echt wel kotsen naar de top. Echt alles wat je. Het enige wat ik nog binnen kon houden waren boterhammen met suiker. Heel vies. En die er dan af en toe weer uitsmijten en dan weer naar boven. Maar ja, dan kom je boven en er ligt nog steeds gelukkig ijs. Maar dit is trouwens al een tijd geleden. Dus lag toen waarschijnlijk nog meer ijs. De zon komt op. Mijn vader was net een goede vriend verloren, die was overleden. Dus die moest heel erg huilen, omdat hij daaraan moest denken. Ja, je komt heel erg dicht bij alles, ook door uitputting en emotie. Maar dat zijn de mooie, intense momenten natuurlijk. Dus het was heel mooi. Ja, en hoe kwamen jullie daar dan toe om dit te doen? Ja, ik heb zo'n vader die dan... en ik heb vrees dat ik dat heb overgenomen, dus ik ben thuis ook zo. Die dan af en toe het gevoel heeft, er moet wat gebeuren. We gaan iets geks doen. Beetje reuring. Ja, en een uitdaging. En daar zit vaak ook wel een beetje fysieke pijn bij. Dus mountainbike in Ecuador heb ik ook gedaan. Kilimanjaro beklimmen. Met een rugzak rondtrekken door Oeganda. Dat soort dingen. Ja, dat is allemaal nog voor de kinderen. Had. Daarna lig ik in van die hotels met zo'n polsbandje om. Ja, is dat zo? Dat is een heel groot contrast. Ja, dat is wel een groot contrast. Maar het voordeel is natuurlijk wel dat ik zoveel heb gedaan en heb gezien in mijn leven, dat ik in die zin ook wel veel onrust kwijt ben. En nu zijn mijn kinderen 9 en 11, komen we op een leeftijd dat we, als we weer kunnen gaan reizen, maar dat we met elkaar op avontuur kunnen gaan. Dus ik ben al met ze naar Tanzania een keer geweest. En ik heb nog wat avonturen in het verschiet. En ik moet zeggen, ik heb wel het idee dat ik ze heel graag nog mee zou willen nemen naar de Kilimanjaro als ze oud genoeg zijn. En dan met die kinderen naar boven te lopen. Ja, wat een ontzettend goed idee, zeg. Ja. Waar je mee bezig bent, wat moet je met je leven? En toen zei je, ik ben bezig met een non-fictieboek. Ja. Waar gaat het over? Nou ja, het is een beetje flauw. Ik kan er niet zoveel over zeggen, omdat ik nog niet helemaal zeker weet of het helemaal gaat worden. Ik heb het gewoon nog niet helemaal rond in mijn hoofd. Maar ik wil heel graag een zelfhulpboek schrijven waar je wel wat aan hebt. Want ik lees best wel graag boeken over hoe je je leven een beetje kunt verbeteren. Maar heel vaak is de titel heel erg goed. En dan lees je het en dan denk je, ja. En ik wil eigenlijk heel graag een boek schrijven. Niet alleen een zelfhulpboek, maar met name ook over zinnen waar je echt wat aan hebt, die je kunnen helpen in je leven. En die kunnen uit de filosofie komen, uit de literatuur komen, maar ook uit het edele zelfhulpgenre. Of dingen die mij ooit is gezegd zijn. Ik kan een voorbeeldje geven. Toen wij dus ons kindje verloren, toen schreef een collega van mij een kaartje. De meeste mensen sturen dan een kaartje en dan schrijven ze op, ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat prima is, hartstikke lief. Maar na 30 keer, ik weet niet wat ik moet zeggen, denk je, ja, ik ook niet. En die collega die schreef mij een kaartje en daar stond maar één zin op. En die ontroert me nog steeds. Die schreef alleen maar, hou elkaar goed vast. En dat was zo'n mooie zin, want het is eigenlijk inderdaad, op het moment dat je zoiets heftigs gebeurt, verlies je elkaar gauw uit het oog. Heel veel huwelijken redden het overlijden van een kind ook niet. Die overleven dat niet. En ik vond dat zo'n mooie zin. Daar heb ik altijd wat aan gehad. Dus als er iets ergs gebeurt, dan schiet hij ook in mijn hoofd. Denk ik, ja, maar hou elkaar goed vast. Blijf dicht bij degene die belangrijk voor je zijn. En nou, dat soort zinnen, die spaar ik altijd al. Want ik ben een vrij talig iemand, dus ik spaar gewoon zinnen waar je wat aan hebt. En toen dacht ik, daar zit een boekje in. En noem eens een andere zin die je in je boekje belandt. Ik hoop dat ik hem nu goed zeg. Don't try to explain yourself to idiots. You're not the fuckface whisperer. Ik vind you're not the fuckface whisperer een hele fijne. En du moment dat ik dreig in een vreselijk vervelende discussie op Twitter te belanden met mensen die heel beledigende dingen roepen, denk ik, nee, dat kan ik ook laten. Nou, die helpt ook. Dus ja. Het zit op allerlei niveaus, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. En denk jij dat dit soort zinnen in een boek verzameld uiteindelijk mensen wel echt gaan helpen? Want je zegt eindelijk, ik ga die zinnen natuurlijk niet onder elkaar zetten. Nee, dat hier heb je de zinnen. Dus met verhalen erbij. Ja, er komen persoonlijke verhalen bij. Er komen essays bij van mij. En daar ben ik op aan het broeden. En eigenlijk wil ik heel graag dat het een soort verzameling wordt van allerlei lessen die we in het leven te leren hebben. Als je veel ook in dit soort non-fictie leest, eigenlijk komt heel veel op hetzelfde neer. Dus je probeert in het nu te leven, bijvoorbeeld. Maar ja, dan ga je Eckhart Tolle lezen. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. Ja, dat is niet te doen. Het is onleesbaar. Maar de boodschap is buitengewoon verstandig. Het heeft geen enkele zin om te blijven piekeren over het verleden. En de toekomst weet je ook nog niet, dus kun je ook links laten liggen. Maar als wij nu hier met elkaar in gesprek zijn, dan hoef ik ook niet te denken over wat ik morgen met mijn leven moet. Dan ben ik gewoon hier met jou. Nou, dat is eigenlijk de boodschap van Eckhart Tolle. Maar die schrijft daar dan een soort ingewikkeld, nou ja, met gewoon ook lelijke, slecht geschreven boekjes over. Sorry, Eckhart, als je luistert. Ik denk dat dat beter kan. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei filosofen die hier ook over na hebben gedacht, die hele verstandige dingen zeggen. In de literatuur kom je dit ook tegen. En ik denk dat ik best een belezen iemand ben. En zelf ook nog wel eens ergens over nadenken en iets, hopelijk iets zinnigs opschrijf. En dat wil ik eigenlijk proberen met elkaar te combineren. Weet je al een titel? Nee. Goed, gaan we over meedenken. Ja. Ja. Roos Slikker ben ik mee in gesprek. Columnist, schrijver, sinds februari ook tv-presentator. Ja. Je trad namelijk toe tot het presentatieteam van de 5 uur show op SBS. Het is woensdag 17 februari en dit is de 5 uur show. Dat jullie er zijn in mijn kleine kroeg. Dit is de allereerste keer dat ik in deze kroeg op deze plek zit. Nee, je staat voor het eerst achter de tap, ja. Ik zou zo graag nu biertjes willen uitdelen, maar dat doe ik niet. Maar bedankt dat jullie er zijn en praat gezellig mee. Vind ik alleen al heel fijn. Hoe is het om het plekje op te schuiven zo? Je zat altijd hier. En dan ja, dit is een beetje. Ik zeg altijd dat ik ben zo iemand die bang is voor de hoge duikplank, maar dat pas zich realiseert als ze gesprongen is. Je moet lachen om jezelf te horen. Ja, ik hoor aan mezelf dat ik heel nerveus ben daar. Ja. Maar je hebt een ongelooflijke energie om je heen, hè? Soms. Volgens mij altijd. Nee hoor, dat denken mensen vaak inderdaad. Of mensen vragen wel eens, ben je thuis ook zo? Nee, ben ik een beetje zo'n mompelende oude man in een leunstoel met een boek op schoot. Met rust. Ik heb een vrij sterk ontwikkelde extraverte kant. En ik kan dat ook heel makkelijk aanzetten. En hoef ik geen moeite voor te doen. En ik ben ook zo, want ook thuis wel. Als ik het allemaal een beetje te dooiig vind, dan ga ik twerken op de bank. Of kinderen lastigvallen. Of mijn man lastig vallen of wat dan ook. Maar ik heb ook een vrij sterk ontwikkelde introverte kant. En daar ben ik eigenlijk pas later in mijn leven achtergekomen. En die ben ik wel ook een beetje, die ben ik heel erg gaan koesteren. Dus ik zit thuis heel vaak. Ik kan heel goed uren zwijgen. Ook als ik urenlang op de racefiets door de polder rijd. En ik hoef met niemand te praten, vind ik dat echt zalig. En kom je dan tot nieuwe inzichten? Ja, tuurlijk. Ja, dan heb je, dan, het is een beetje zoals zo'n sneeuwbol. En dan dwarrelen de vlokjes neer. En dan wordt het wat helderder allemaal in het hoofd. Dus dat vind ik heel fijn. Maar ik ben tegelijkertijd, ik hou heel erg van leven in de brouwerij. En ben niet te beroerd om daar een bijdrage aan te leveren. Want als je nu op je fiets gaat zitten, het is voorbij. Je zei net, de 5 uur show, live televisie of live radio. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Wat is dan hetgene wat je daar uiteindelijk over concludeert, al fietsend door de polder? Nou, dat ik er zoveel genoten heb om met een team iets te maken. Dat is natuurlijk, dat doe ik wel vaker, omdat ik ook voor theater scenario's schrijf. Maar als schrijver, dan ik ben het liefst ook dan een medemaker. Dus ik sta dan graag ook veel op de repetitievloer en zo. Maar met zo'n live programma, dat is ook meteen af. Ja, het is tot 6 uur. En om 6 uur ga je naar, of om 6:30 ga je naar huis. En dan, het is wat het is. En die spanning, dat heeft iets heel leuks. En ik vond het ongelooflijk leuk om met een groot team, met veel jong mensen, weet je, mensen gemiddeld zijn, waren waarschijnlijk 20 jaar jonger dan ik. Maar allemaal leuke, getalenteerde, gedreven, journalistieke talenten, echt oprecht, om daar iets mee te maken. En ik stapte daarin en riep voortdurend, ik ben ook wel een soort stagiair, want ik moest het ook allemaal leren. Ja, ja, dat geeft heel veel nieuwe energie. Ja. Dus ik was gisteren was ik echt wel behoorlijk melancholiek en een beetje triestig. Ja. Het gaat wel weer hoor. Maar het smaakt naar meer dus. Ja. Ben je al in gesprek over iets nieuws? Nee. Maar dat zou je wel willen. Ligt eraan wat het is. Dan ben ik daar wel ook weer een beetje kieskeurig in. Ik bedoel, het moet me wel liggen. Ik moet er zelf iets mee hebben. En ik denk dat ik het best op mijn recht kom als ik iets kan maken wat enerzijds wel inhoudelijk is, maar tegelijkertijd ook weer niet zo hoogdravend dat we niet mogen lachen. Nee. Nou is het zo dat het geen succes is geworden. Ik bedoel, daarom wordt het ook gewoon van de buis gehaald. Ja. Ja. Terwijl het in het verleden met Catharine Keil bijvoorbeeld een ongelooflijke hit was toen. Ja. Heb je een verklaring voor het feit dat het nu niet scoort? Oh, er zijn allerlei verklaringen voor. Maar wat is jouw verklaring? Nou ja, er staat een heel sterk programma tegenover, Tijd voor Max, dat al een heel groot publiek heeft en dat het hartstikke goed doet. Gewoon een heel leuk programma is. Dus dat hielp al niet. Ik weet niet zeker of mensen direct afstemmen op SBS als ze naar zo'n soort programma willen kijken. Dus of dit de juiste zender is, weet ik niet. Ja, en weet je, ik denk, kijk, wij hadden nog allerlei hele leuke plannen voor volgend jaar. Wat bijvoorbeeld? Nou, ik denk wel, het algemene gevoel was wel dat we nog wel wat meer Kate mochten schoppen. Ik denk, daar ben ik misschien ook wel een klein beetje voor ingevlogen om wat Kate te schoppen. En niet dat er geen lol in zat in de andere uitzendingen. Maar nou, we merkten wel dat mensen dat ook hartstikke leuk vonden. Dat het iets losjes kreeg. Want dat was natuurlijk ook een beetje de kritiek, hè, van een aantal mensen in ieder geval. Dat het te veel VPRO was, te elitair. Ja. Ja. Caroline. Ja. Ja, maar dat werd natuurlijk al geroepen voordat het uitgezonden werd. Dus dat vind ik altijd een beetje makkelijk vanaf de tribune. Ja. Ik denk dat er wel degelijk... maar goed, je gaat inderdaad wel sleutelen als een programma. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb die beginfase natuurlijk niet meegemaakt. Ik zat daar één keer in de zoveel tijd als sidekick. Maar je hebt verder dan geen idee. Mm-hmm. Maar ik vermoed wel, en ik kreeg ook echt wel de opdracht van probeer het programma 100% te doen zoals jij het zou doen. Kijk, toen ik werd gebeld om het te gaan overnemen, of om één dag in de week te gaan doen, heb ik eerst de hoofddirecteur uitgelachen. Dat duurde best lang, want ik vond het een absurd idee. En daarna heb ik gezegd van, ja, maar luister, als jij een keurige presentatie mevrouw zoekt, dan moet je mij niet gaan bellen. Want ik bedoel, daar heb ik helemaal geen behoefte aan om dat te worden. Dat ben ik ook helemaal niet. Ik ben nogal lossig. En af en toe dan ontglipt mij een grap. Dat kan ik niet tegenhouden. Dus als je een keurig iemand zoekt in een keurige rol, nou, dat moet ik niet doen. En hij zei juist van, nee, we willen juist dat jij daar precies zo gaat zitten zoals je er ook als sidekick zit. Dus ook met de lossigheid, ook met de sjeuwigheid. En af en toe ook met de ernst. Want het is niet zo dat ik nou alleen maar als een soort people the clown door de studio marcheren. Nee, maar ik snap het. Er moest een beetje reuring, een beetje speelsheid. Ja, en ik denk wel dat wij, en dat was, die plannen lagen er ook wel een beetje. Althans, daar werd ik wel min of meer voor gepolst. Dat we dat volgend seizoen wel wat meer zouden gaan uitbouwen. Nou, die kans hebben we niet gekregen. Nee. Ja, zo gaat dat. Ja, want Carolina Logalbo, een van de andere presentatoren, die had al aangegeven, ik ga stoppen. Ja. Want die vond juist dat ze niet vrij genoeg was in haar rol. Ja. En dat het te geformateerd was. Ja. Maar dat heb jij anders ervaren dus. Ja, totaal anders ervaren. Maar kijk, Carolina is een een van de beste interviewers van Nederland. En vooral ook in de lange gesprekken. Die maakt hele mooie interviews, prijswinnende interviews voor Vrij Nederland. En dan ga je uren met iemand praten. Ja, dan is het best wel. Kan me voorstellen, ik ga niet voor haar praten, maar ik kan me best voorstellen dat het dan best lastig is om in een studio te zitten met een oortje in, waar iemand zegt: nog 3 minuten, nog 2 minuten, laatste vraag, afronden. Ik had daar minder moeite mee. Ik denk dat ik ook iets eigenwijzer daarin was. Dus als ik vond dat ik midden in een goed gesprek zat, ja, dan kun je roepen bij mij in mijn oortje wat ik wil. Maar dan denk ik, we zien straks wel hoe we het oplossen. Maar dit is nu een heel mooi antwoord van iemand en ik ga deze meneer uitgebreid laten uitpraten. Dat moet je liggen. Ik weet niet of zij daar meer moeite mee had. Het stom is, wij hebben elkaar eigenlijk bijna niet gesproken. Nee. Omdat ik gewoon een andere dag had. Ja. Maar ja, als dat is wat zij bedoelde met geformateerd. Ja, ik begrijp best dat je dan denkt. Ik wil gewoon heel graag een uur met iemand praten. Ja. Maar ja, kom dan maar eens op tv. Dan is tv misschien best lastig. Nou, zei jij net, hè, van nou lekker, dan heb je uitzending gehad. Ga je lekker naar huis. Ja. Dan is het klaar. Ja. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan niet thuis bijvoorbeeld. Ja, baalt van iets wat je niet goed gedaan hebt. Want jij bent ook wel weer iemand die in al je columns en boeken die je hebt geschreven aangeeft ook heel onzeker te kunnen zijn over jezelf. En dat je als iets niet goed is daar ook onder lijdt. Ja, onder lijdt. Nou ja, ik heb of het beter wil doen. Ik heb wel een sterk perfectionistisch kantje in me. Maar daarom was dit ook wel louterend. Het is best wel goed voor mij. Kijk, als ik een column schrijf, en dat is ook goed voor columns, denk ik hoor. Maar dan kan ik eindeloos schaven en woordjes verplaatsen. Dat mensen denken, nou, wie ziet dat nou? En dan lees ik het voor en voor mezelf. Want ik ben heel gevoelig voor ritme. Dus als ik vind dat het ritme ergens niet lekker loopt. Nee, dat weet geen hond die het leest, snap ik ook wel. Maar het moet gebeuren. Ja. Ja. En ik denk ook wel dat dat ook wel bijdraagt aan de kwaliteit hoor van die stukjes. Want ook al weet je het niet, je kan het vaak wel voelen. Maar met zo'n uitzending kan dat niet. Het is wat het is. Daarom vind ik live tv en radio misschien ook wel leuk. Dus misschien ergens ook wel wat me aantrekt. Omdat je levert wat je levert. En dan heb je dus niet dat je daarna denkt, dan ben je eigenlijk makkelijker in. Ja, dat is nu je het zegt. Ja, ik geloof, er zijn ook niet enorme dingen misgegaan. Nee, misschien als dat scheelt ook, hè? Ja, ik heb 3 hele leuke dagen gehad, joh. Nee. Nee, kijk, zoveel heb ik er natuurlijk ook weer niet gedaan, dus dat scheelt ook. En als ik thuis kom, is het ook niet bepaald zo dat men dan de deur open gaat en men dan zegt, de grote presentatrice is binnen. Nee, hebben ze wel gekeken thuis? Jawel, is. Maar heel vaak als ik thuis kom, dan is het gewoon, schat, was het leuk? Ja, fijn. Hey, de hond moet nog uit. Ja. Nou, dat is heel fijn. Ja, ik heb hele normale mensen thuis. Dat houdt jezelf ook heel normaal. Ja. Ja. Ja, geen 5 uur show meer, maar wel een nieuw project. Je bent bezig met een podcast. Ja. Waarin je samen met Malou Holshuizen BN'ers interviewt over de vraag op welk punt in hun leven ze dachten dat het nooit meer goed zou komen. Ja, de podcast heet dus Dit komt nooit meer dit goed. Dit komt nooit meer goed. Dat is een vraag die jou bezighoudt blijkbaar. Ja. Wanneer mensen dat gevoel hebben. Ja, dat komt. Het is een beetje, heel klein beetje gejat ook. Of in ieder geval geïnspireerd op, moet ik dan heel chic zeggen. Op een hele goede podcast in Engeland. En die heet How to Fail. Dat vind ik een heerlijke titel. Jongens, falen is natuurlijk veel leuker dan succes. En de anti-held is leuker dan de held. Je komt sneller met iemand op tot een goed gesprek. Als je ook vraagt waar het schuurt. En waar het pijn doet. En ja, ik ben zelf ook niet te beroerd om dat over mezelf te vertellen. Maar ik werd een beetje moe van alle podcasts waarin mensen hun succesverhalen aan het delen zijn. Ik luisterde heel veel naar podcasts. En dan denk ik, heb je weer zo'n succesvolle jongen die het zo met zichzelf getroffen heeft. En ik wil dan toch weten, wanneer heb je je nou eens heel erg geschaamd? Wanneer ben je nou op de bodem gegaan, et cetera? En toen dacht ik, ik praatte erover met Malou. Ik was een paar keer bij haar in een podcast in de uitzending geweest. En toen zei ik, van kunnen we niet iets maken inderdaad over dieptepunten? En het fijne aan haar en aan mij is, denk ik wel, dat wij allebei ook heel hard kunnen lachen om leed. Niet zozeer uitlachen van leed van anderen, maar wel om ons eigen leed. Dus in die podcast wordt ook heel veel gelachen, maar er wordt ook gehuild. En we hebben er inmiddels een aantal opgenomen. Onder andere met Ronald Giphart, Martine Sandifort, Kluun, Leo Blokhuis. En daar zijn tranen bij gevallen. Ja. En is ook keihard bij gelachen. Het en bijvoorbeeld een voorbeeld van iets wat zij bijvoorbeeld... Giphart, wat vertelt hij? Iets nou, waarvan hij dacht, dit gaat nooit meer goed komen? Nou, die vertelde over de geboorte van zijn laatste zoontje. En dat jongetje vlak na de geboorte een tumor bleek te hebben. En het leek erop dat dat niet goed zou aflopen. En dat hij vanuit... zijn vrouw was thuis bevallen, naar het ziekenhuis reed met de buurvrouw. En dat hij reed zelf. En dat hij zag dat op dat moment, terwijl hij reed, de buurvrouw hartmassage gaf aan het kindje. Ja, als ik het nu vertel, schiet ik ook alweer... Ja, sorry hoor, ik ben ook een emotioneel ei. Maar we schiet je al vol natuurlijk, want dat is zo intens. Het is overigens wel goed gekomen. En hij vertelt overigens in die podcast ook nog heel hilarisch... over zijn sterilisatie, waarvan hij ook dacht dat het niet meer goed kwam. de woorden zwarte avocado zijn gevallen. Verder zeg ik hier niets over. Dan moet je gewoon lekker zelf luisteren. Maar het zijn... Alle gesprekken die we tot nu toe gevoerd hebben... zijn echt persoonlijke, mooie, diepgaande gesprekken geworden. En is er een soort rode draad? Want jij bent dus van de mooie verhalen die je inspireren... mooie zinnen die je bijblijven. Ja. Iets wat je ervan leert eigenlijk? Ja, nou, wat heel troostrijk is over het algemeen... is natuurlijk de menselijke veerkracht. En dat is ook wel... die heb ik zelf ook ervaren. Ik heb zelf ook een aantal keer in mijn leven natuurlijk ervaren... ik dacht, het komt nooit meer goed. En ik ben nog steeds een gelukkig en vrolijk mens. Met littekens, dat wel. Maar wat altijd wel raakt en inspireert... is toch hoe veerkrachtig de mens is. Ja. Maakt je dat een boeiender iemand, dingen meemaken, denk je? Ja, dat vind ik wel. Ja, vind ik ook. Ja, dat vind ik wel. Kijk, ik gun iedereen een heel, heel gelukkig leven. Maar helemaal kabbelen, dat kan ook niet. En inderdaad, ik bedoel, Instagram staat vol met opgepoetste snuitjes. Die kunnen mij helemaal geen zak schelen. Dus dat interesseert me niet. Nee. Het gaat niet om, voor de duidelijkheid, het gaat niet om ramptoerisme. Het gaat niet, ja, weet je, want dan kan je dan ook nog wel eens denken van... oh ja, ze willen gewoon hele sensationele verhalen horen. Nee, het mag ook iets kleins zijn. Het kan ook je eeuwige onzekerheid zijn. Het kan ook het feit zijn dat je af en toe bang bent... dat je een angstaanval krijgt of van een brug aflazert. Verzin het maar. De menselijke geest kent een heleboel gekke donkere hoekjes. En ik vind het wel interessant om... en ook nodig trouwens om die te benoemen. En ik denk dat ik dat ook in mijn werk... eigenlijk dat in mijn werk ook wel een rode draad is. Dat ik nog je wil het onbenoembare benoemen. Ja. En ja. Waarom eigenlijk? Omdat het troost. Omdat anderen dat ook meemaken. Ja, omdat het eenzaamheid wegneemt. Ik heb... ik zeg dat wel eens bij lezingen. Ik ben opgegroeid als journalist bij een financieel tijdschrift. En er was één verboden woord en dat was het woord ik. Ja, je gaat niet over jezelf praten. Dat is zo... navelstaarderij. Nee, we gaan het hebben over cijfers. En afstand. En ik heb best wel langer over gedaan... voordat ik van dat taboe af was om vanuit mezelf ook te spreken. Ja, nu doe ik niet anders. En wat ik gemerkt heb, is ook toen ik met columns begon... en toen ik durfde, want het heeft ook een tijdje geduurd... om echt de pijnpunten aan te raken en echt kwetsbaar te zijn... als je dan het woord ik gebruikt, is er eigenlijk maar één antwoord mogelijk... en dat is ik ook. En als dat gebeurt, dan maken wij contact... En het hoeft niet te zijn dat je precies hetzelfde meemaakt. Maar wel dat als ik vertel, ik ben soms zo bang... dat ik mijn kinderen ga verliezen, dat ik bijna stik. Dan iedereen kent dat ergens wel. We zijn zo, verliesangst. We hebben allemaal last van verliesangst. En dan hebben we meteen een gesprek. Dat vind ik een interessanter gesprek dan... hey, hi, wat doe je voor werk? En meestal gaat het op feestjes is eigenlijk... oh, hi, dit is die en die en die en dit doet die. En dan ben ik eigenlijk geestelijk al een klein beetje vertrokken. Maar ben jij iemand die op feestjes zegt... heb jij angst voor dit en dit en dit? Ik bedoel, is het... Ja, het hangt van het feestje af. Ja, okay. Ik bedoel, de gemiddelde netwerkborrel... dan trek ik heus niet de NPO-baas aan zijn... Nou, zou wel eens heel interessant zijn trouwens. Ja. Maar ik ben wel... Ik zoek dat wel als het ja, te veel... Crap, gewoon een echt gesprek. Ja, Ja, nee, ik herken het. Ja, anders is het saai. Ja, vind ik ook. Vind ik. Ja, ja. Want je noemde dat net ook al. Jouw moeder is overleden. Ja. Niet zo lang geleden. Bipolair was ze. Ja, ook manisch-depressief heette dat vroeger. Ja, ze is van de trap gevallen in uiteindelijk daaraan gestorven. Ja. Jij ontwikkelde, hè, met een moeder die ook hele grote, lange periodes van depressiviteit had, een soort gevoel om te voelen hoe de vlag erbij hing. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat je in interviews of in je leven eigenlijk ook heel veel gebracht heeft. Ja, ik ben een wandelende antenne. Het heeft ook nadelen, maar het heeft zeker voordelen. Ik denk dat ik behoorlijk goed aanvoel hoe de vlag erbij hangt bij iemand. En in die zin, en dat helpt ook wel in mijn werk, ook vaak wel goed aanvoel hoe je iemand kunt benaderen. Weet je wel, er zijn mensen bij wie je wat voorzichtiger moet zijn. Er zijn mensen bij wie je directer in kunt. Er zijn mensen die je het best een beetje kunt provoceren, een beetje kunt kietelen. Nou, dat kan ik, denk ik, heel snel. Het nadeel van dat voortdurende intunen is dat ik heel lang ook geneigd ben geweest om een soort chameleontisch gedrag te vertonen. Dus om mee te bewegen. En ik denk pas, nou, echt na mijn 40ste, dat ik dat een beetje af heb geleerd. Dus als iemand heel, weet ik veel, heel vlak praat of heel timide is, dan kan ik van nature dan nogal geneigd zijn om daarin mee te gaan. Terwijl, ja, ik vind, autonomie is voor mij altijd wel een onderwerp. Ja, nu hou je eigen koers meer. Ja, dat probeer ik wel. En ja, ik probeer mezelf daaraan te toetsen. Maar het is een groef waar ik heel makkelijk in ga. Ja. Dus ja, meebewegen. En mijn moeder zei er vroeger vaak, je pas je maar aan. Ja, ik kan me supergoed aanpassen. En ik heb daar eigenlijk geen zin meer in. Nee. Nou, oog jij als een heel blijmoedig iemand ook, hè? Ja. Is dat alleen maar 100% echt? Of is dat ook een reactie op een moeder die toch hele sombere kanten kende? En ja, tegen jou aan hing huilend? Dat is een hele... Dat is de hamvraag. Nee, dat zit wel echt in mij. Ik lijk ook heel erg op mijn vader. Mijn vader is geboren met de zon in zijn kop. Dus die staat 's morgens op en die begint te fluiten. Gaat gewoon aan, weet hij zelf niet eens. Ik heb een iets zwaarmoedigere kant, denk ik. Er zitten wat meer randjes, donkere kantjes aan mij. Maar ik ben van nature best een blij ei. En ik heb het geluk, en dat had mijn moeder vooral in haar depressief. Mijn moeder had een heel goed gevoel voor humor, hoor, trouwens. Er werd veel gelachen ook bij ons thuis, dat vergeet ik wel eens te zeggen. Maar als mijn moeder depressief was, kon ze niet meer relativeren. En dat kan ik toevallig best wel heel goed relativeren. Heb jij dat ooit kunnen begrijpen, wat depressiviteit is eigenlijk? Wel begrijpen, niet kunnen voelen. Ja, ik denk dat is belangrijk om te... Heel vaak krijg ik de vraag, ben je nooit bang geweest dat jij het ook hebt? Want het is een heel erfelijke ziekte. Nee, want ik ben nooit depressief geweest. Maar ik weet als geen ander hoe het is. En ik weet ook als geen ander wat je dan wel en wat je niet moet doen. Want ik heb ontzettend veel ervaring mee. Ja. En niet moet doen is... Joh, het komt wel weer goed. Ja. Neem een moorkop. Maak eens een wandelingetje. Frisse buitenlucht is goed voor je. Ja. Allemaal dat soort... Nee, troosten. Troost is zo belangrijk. Echt, het gaat over troosten. En af en toe gewoon zeggen, wat rot voor je dat je je zo voelt. Kom maar even bij me zitten. Ja. Dat is alles. Even vasthouden eigenlijk. Dat even vasthouden, ja. Wij vragen onze gasten ook altijd, Roos, naar een historisch moment. Ja. En jij wil terug naar 1988. Het Nederlands elftal speelt in Duitsland de finale van het EK. Nou, nu heeft hij nog wel diep de staan voorop. Nou, die laat keurig liggen voor Van Tichelen. En dan krijgen we een 4-4 situatie. Van Tichelen naar links, naar Arnold Buren. Arnold Buren met meteen een voorzet richting Van Basten. Kan hij erbij komen, de rechterkant? Van Basten meteen met een schot. Ja! En hij zit erin. Hij zit erin. Wat een waanzinnige goal van Marco van Basten. Uit het hele goede doel. Juist in de bal, ineens in het kruis. Van Zayef helemaal verrast. Wat een vreemde goal zeg van Van Basten. Dat is toch leuk? Ja. Ja, ja. Maar je wilde dit horen met een reden. Jazeker. Ik was toen 13. En er was natuurlijk een hoop zenuwachtigheid voor. Want opeens stonden we in de finale, toch? Hè, zoals dat dan gaat. En mijn vader zei, we gaan erheen. En toen riep iedereen, dat kan niet. En mijn vader heeft kaartjes geregeld. Wij zijn de hele nacht doorgereden naar Duitsland. En mijn vader heeft mij die tribune opgesleept. We stonden daar in die kolkende Oranje Zee. En bij deze goal gooide hij mij, 13-jarig meisje, 3 meter in de lucht. Huh? Overal. Ik kreeg een bierdouche. Overal natuurlijk hysterie. En dat is... daar is mijn grote liefde voor sport en sportbeleving. En voor voetbal natuurlijk. Nou, die was er al, maar die is natuurlijk daar echt ingeprent. Maar ook, en daar heb ik later over nagedacht, dat gevoel van, je moet af en toe iets geks doen. En dat kost hartstikke veel geld. En wie gaat er nou 's nachts met zijn 13-jarige kind rijden naar Duitsland? Nee, dit is zo bijzonder. Je moet erbij zijn. Dus grijp het leven bij de ballen. Dat is het een beetje. Ja. Is dat wat jij dacht toen jij werd gebeld? Wil jij de 5-uur-show presenteren? Dat is niet helemaal te vergelijken. Maar ja, daar zit wel een beetje iets in. Ja, dat is wel het gevoel van spring maar. En er zijn ook, ik weet, het is heus niet dat ik overal ja tegen zeg. En er zijn allerlei dingen die ik helemaal niet doe. Of die ik niet wil, of die me niet passen. Maar hiervan dacht ik, nou, dat is toch hartstikke leuk. Ga het gewoon proberen, lachen. En dan inderdaad natuurlijk wel, hè, want ik heb echt hoor, ik was misselijk van de zenuwen en buikpijn en de bibberitis en weet ik het allemaal niet. Dus het lijkt bij mij soms alsof ik het allemaal een beetje zo uit de losse pols doe. Maar dat is absoluut niet zo. Maar ja, wel doen. Ja, ik had het ook echt voor geen goud willen missen. En als ik het stom had gevonden, zo simpel is het dan ook wel weer, wist ik ook, in mei stopt het in ieder geval dit seizoen. Ik wist nog niet dat het hele programma vermoord werd. Maar nee. Toen dacht ik, ja, wat kan je. Wat, nou ja, als ik het dan niet leuk heb gevonden, dan weten we dat ook weer. Ja. Zo erg is dat maar niet. Nee. Dus dat. Ja. Roos doet de dingen, hè? Ronde. En dus ja, heb jij mooi. Een hele hoop. Mooie dingen verzameld. Licht uit, spot aan. Dat spijt me. Voor Nederland. Als een grauwe herinnering aan een grimmig verleden. De mediaarchieven. Met Ron Vergouwen. Wij zijn benieuwd. Ja, nou, want we horen je natuurlijk vaak bij het mediaforum. Ja. Bij Goedemorgen Nederland zit je ook vaak. Maar ik ben toch op zoek gegaan naar die pareltjes in het archief. Als je dan gaat zoeken op Roos Slikker. Ik begin even in 1997. Je hebt er pas ook een column aangeweid. Want heel veel mensen zullen het misschien niet weten. Je hebt een acteerverleden. Ja, nou. Leg even uit. 1997, het toneelstuk Emily of het geheim van Huis ten Bosch. Ja, ik speelde bij een amateurtheatergezelschap. Een van de beste theatergezelschappen van Nederland. Op amateurgebied, Toetsteen. En ik speelde in een stuk over het Koninklijk Huis. Ik speelde Emily, het toenmalige vriendinnetje van Willem-Alexander. Er was een hoop reuring over. Onze subsidie werd plotseling geweigerd. En het ging helemaal niet om veel geld. Maar goed, daar sprong volgens mij het parool op. Er werd gefluisterd dat koning Beatrix daarachter zou zitten. Kortom, er was een media-hype en rel geboren. En uiteindelijk we begonnen in een heel klein theatertje, De Engelenbak in de Nes. We hebben hem een jaar lang gespeeld en we zijn geëindigd in de stad Schouwburg. Ja, en het werd zelfs uitgezonden op televisie. En daar heb ik een stukje van. Ja. Als tegenspeler Jan Ad Adolfsen. Ja. Tegenwoordig bekend als radionieuwslezer. Hij speelde Prins Bernard en jij dus Emily Bremers. Ja. Zal ik me niet eerst even aan u voorstellen? Ik ben Emily. Ik vind het heel leuk om eens kennis met u te maken. Ben jij zwanger? Gaat u niets van? Als jij eens wist hoeveel mij dat aangaat, ja of nee? Ja. Jij bent dus in staat om mij bij onze eerste ontmoeting al iets voor te liggen? Ik vind u niet aardig. Opdonderen. Wat, zegt u? Opsodemieteren en snel uit mijn ogen. Wat denkt u wel, dat ik me zomaar door u laat wegsturen? Ik ben in Nederland volstrekt onaantastbaar geworden. Ik kan me alles permitteren. Is misbruik van macht. Daar is macht voor bedoeld, kind. Macht zonder misbruik is democratie. En dat is een gezonde toestand. Je moet heel erg lachen. Ja, maar ten eerste is het heel geestig om jezelf terug te horen zo jong. Maar ik vind die tekst ook heel grappig eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar je bent niet gesolliciteerd bij Toneel op Amsterdam. Nee, ik heb ook nooit auditie gedaan bij de toneelschool. Nee, omdat ik acteren altijd heel leuk heb gevonden. Maar wel dacht dat ik een betere schrijver dan acteur ben. Ja. Dan gaan we eventjes een stap maken naar het moment waarin jouw sterrenstatus toch enorm rees. Een paar jaar geleden deed je mee aan Wie is de Mol? Ja. Even in herinnering roepen. Jij zat in de groep waarbij acteur Thomas Kammert de mol was. Mm-hmm. Moet je het nog kijken? Sorry dat ik het verklap. 3 jaar later, 4 jaar later. Jij was de derde afvaller. En we luisteren even naar het afscheid van de groep, want het ging met veel tranen gepaard. Roos. Tranen met tuiten. Waar ik eigenlijk blind op kon vertrouwen en daarmee kon samenwerken. En dat was voor mij Roos. Ik ben een beetje verdrietig. Roos, er waren wel heel veel tranen bij het afscheid. Ja. Ik ben er zelf ook een beetje ontdaan. Ja? Ja? Ja. Vertel. Nou, ook wel door hoe zij reageerde. Dat is heel erg lief. En ik baal heel erg. Je hebt ongelooflijk veel meegemaakt in de week tijd. Een helikopter naar Vegas geweest. Ik heb bovenop een brug gestaan. Ja, die brug, dat was ongelooflijk geweldig. Ja, een snelkookpan van emoties. Ik moet even uitleggen dat de vrouw die hier aan het helden was, dat was actrice Emanuele Grieves. Ja. Waar jij een innige vriendschap mee hebt opgebouwd tijdens dat spel. Zij was mijn roommate. Hoe is dat? Hebben jullie nog contact? Want ze is natuurlijk een paar jaar geleden, of voor vorig jaar is ze in het nieuws geweest, omdat zij vanwege drugsbezit werd opgepakt. Ja. Ja. Heb je toen contact met haar gehad? Nee, ze zat vast. Zo goed zijn mijn wegen in het gevangenislewezen niet. Toen ze vrij was, hebben we wel contact gehad, ja. Oké, dus je hebt nog steeds een vriendschap met haar? Ja, nou, we spreken elkaar af en toe via Instagram. Dus het is ook weer niet dat we drie elke week bellen. Maar ik ben met veel uit die ploeg nog steeds in contact. Ja. Ja. Lesgeven, dat staat ook al op jouw cv. In 2018 was je gastdocent in Dream School. Ja. Waarin je een les scenario schrijven gaf aan de leerlingen. En die leerlingen die hadden overigens in het begin geen idee wie jij was. Nee. Goedemorgen. Wie was dat? Jij weet dat. Wat? Wie die vrouw was. Ik zeg net bekend. Ja, maar ja. Niemand kent haar. Jullie weten wel, denk ik, wat een scenario is, hè? Een scenario is eigenlijk het script van een film of van een serie. En een scenario wordt opgedeeld in scènes. En wij gaan scènes schrijven. Maar het moet echt over jezelf gaan. Het gaat om het punt. Toen moet je het voorlezen en ik wil het gewoon niet. Dus we zijn zeker 4 of 5 geweest die hebben gevraagd. U mag het wel lezen, maar niet de rest. En dat is lastig. Als iedereen straks gaat zeggen, niemand mag er naar kijken, dan hebben we natuurlijk geen scènes. Ik had eerst wel een verhaal, maar toen was Tahir Ginneke. Dat vond ik niet zo leuk van hem. En ga niet lachen hoor. Waarom niet? Nee, omdat het niet grappig is. Lach maar om je eigen koude verhaal. Nee. Luister eens naar me. Kijk, dit gaat me irriteren. Ja, dan moet je even afsluiten, want wat je nu zegt is een scène. Ja, lastige leerlingen, dan moet jij lesgeven. Hoe heb je dat ervaren? Nou, dat was wel. Het is ook gek om terug te horen. Want mijn moeder was toen echt 3 weken dood of zo. En ik was een soort wandelende open wond. Maar ik ben nogal dan een beetje calvinistisch. Ik zeg geen dingen af. Daar ben ik niet zo goed in. Dus ik reed daar naartoe en toen dacht ik, ja, maar ik kan dit helemaal niet. Hoe moet dit? En dan moet ik die kinderen gaan lesgeven die natuurlijk ongetwijfeld nooit van mij gehoord hebben. Dat begrijp ik heel goed. En die ook helemaal geen zin in mij hebben. En alsof die kinderen willen gaan schrijven. No way. En wat heel erg hielp, ik heb het toen maar ook gewoon opengegooid in de les. Dus ik heb in de les gezegd, jongens, jullie hebben allemaal rotdingen meegemaakt in je leven. Het enige wat je daarmee kunt doen, is proberen er letterlijk iets van te maken. Dus er iets moois van te maken. En toen keken ze me nog een beetje glazig aan. En toen zei ik, ja, luister, mijn moeder, dit is gebeurd met mijn moeder. En zo kort geleden is het nog maar. En toen was het, ik heb echt koude veel respect voor u, mevrouw. Dat was heel, heel lief en heel fijn. Dus als ik er nu terugluister, denk ik, oeh, wat was ik daar nog breekbaar. Oh, hey. Ja. Maar dapper dat je stond. Ja. Ook een levensles die jij gaf in het programma 4 handen op 1 buik. Oh, ja. Daarin even uitleggen, dat is het format waarin bekende moeders, tienermoeders met problemen, een handje helpen. En jij ging langs bij de 17-jarige Nicole, die bij haar werkloze Poolse moeder woont. En jij begeleidde hen om wat meer financieel inzicht te krijgen. Hi, ik ben Roos. Hoi. En jij met een prachtige buik. Ja. Ben je beeldig. Hoe is het zo gekomen? Ongeluk. Een ongeluk, ja? Ik slikte de pil en ik was ziek. Toen werkte de pil niet. De pil! Als je dit programma kijkt, dan geloof je nooit meer dat de pil überhaupt werkt. De banale vraag, maar hoe gaan jullie dat doen met het geld? Werkt u? Nee. U werkt niet? Ik zit een paar jaar nu bij bijstand. Ja. Ja, leven. Ja, maar dat gaat niet vanzelf. Dus hoe dan? Nee. Ik wil ook gaan werken. Ik vrees wel dat ze gaat onderschatten hoe het is als het kindje er straks is. En ze zegt nu dat ze naar school gaat, voor het kind gaat zorgen en gaat werken. Nou ja, dit is heel veel. Ja, dat was veel. Ja. Ja, je zei aan het begin van die uitzending, apathie, daar word ik heel narig van. Ja, daar word ik chagrijnig van. Ja, nou ja, dan moet je juist bij zo'n familie komen. Nou, dat was lastig, inderdaad. Het was heel moeilijk om haar in beweging te krijgen. En ik word daar vrij narig van. Je hebt de beuk erin, kom op, flink zijn. Ja. Maar, ja. Heb je dan nog contact met zo iemand? Of gaat het dan na de opname, valt het dan helemaal dood? Ja, dat viel na de opname tamelijk dood, ja. Ja. Oké. Okay. 2 jaar geleden, ook opvallend, deed je mee aan een EO-programma, Je Laatste 24 Uur. Ja. Waarin Bert van Leeuwen je een dag met verrassingen voorschotelde. Waarbij het idee was, dit is de laatste dag in je leven en morgen ga je dood. Nou, dat moet je dan maar spelen natuurlijk. Jij werd verrast door je ouders, je man en je kinderen. Ik heb goed en slecht nieuws. Oh! De laatste 24 uur van jouw leven zijn aangebroken. Nu dan ook maar het goede nieuws. Het goede nieuws is dat wij er een fantastisch mooie 24 uur van gaan maken. Oké. Okay. Oh, dit is leuk. Waarom zijn jullie niet op school? We gaan skydiven. Schatjes. Nou hebben we een aantal verrassingen voor je moeder, hè? Wat kunnen jullie me nou nog even over je moeder vertellen? Nou, ze is heel erg aardig. Aardig. Samen ook. Ja, ik heb een beetje last van heel veel bangheid. Ja. Omdat ja, ik kan heel moeilijk slapen en dan helpt ze me. Hoe helpt ze je dan? Naar psychologen gaan, bij mijn bed liggen. En helpt dat? Ja, heel wat, veel. Wat helpt dan? Omdat zij het doet. Ja? Oh. Is, dat ja. Dan, is dit dan zo'n emotionele rollercoaster zoals het programma doet voorkomen? Ja, wel, kijk, er werd. Van je hoorde mij ook lachen toen hij zei van je laatste 24 uur is aangebroken. Terwijl daar van tevoren dan. Of een beetje. Ik geloof dat er ook mensen zijn geweest in het programma die dan meteen helemaal vol schoten. Ja, ik schiet dan in de lach. Want ik denk, wat hebben die programmamakers nou weer voor iets mals bedacht? Daar ben ik iets te nuchter voor. Maar ja, joh, als je kinderen zo over je praten te weten. Nou, ik kan er nu al niet eens naar luisteren. Nee, het is zo ontroerend. Het is zo lief. Ja. Ja. En het is. Ja, het is bedoelde. En ja. Open, hè? Ze hebben het voorbeeld van. Ja. Van hun moeder. Ja, ja. Dat is, daar ben ik blij. Dat is, ja, dat denk ik. Ja, ja, hun vader is ook open. Maar is fantastisch. Was heel bijzonder. Tot slot, je bent een echt spelletjesmens. Want ja, je hebt meegedaan aan de spelshow van Astrid Joost. Ja! De grote geschiedenisquiz, de nationale blaastest, mind you, van Dry January, jawel. En ook natuurlijk, ja, je kunt niet ontbreken, de populaire quiz van dit moment. De slimste mens. In 2014 zat je er maar liefst 2 afleveringen in. Je was bloedfanatiek, zoals hier in de finale met Diederik Jekel. Droos, als jij nu 4 goede antwoorden weet, dat zou zomaar kunnen, dan is Diederik weg. Kom op die vraag. Rustig maar. Wat weet je van vlucht MH370? Vermist, Boeing, Atlantische Oceaan, vliegtuig, vermist, verdwenen, Atlantische Oceaan, bodem van de Atlantische Oceaan, heel veel mensen verdwenen, hoe heet het daar, Kuala Lumpur. Let op je... Ik weet het niet meer. Diederik, Australië, China, Indonesië. Oh, ik weet het ook niet zo goed, Roos. Het spijt me. Ook weer zo'n... Pijnlijk dat je dit nou laat horen. Wat een aardig. Nou, helemaal niet. Nee, prima gedaan. Mm. Tot slot, heb je nog een tip voor een BN'er die gebeld wordt en zegt... wil je meedoen aan de slimste mens? Doen. Naar aanleiding van de slimste mens werd ik volgens mij uitgenodigd... voor Wie is de Bol. Dus als je die plannen hebt, doen. En met een goed humeur. Ja, nou, dat heb je zeker. Verliezen met een goed humeur. Goed humeur, dat is een beetje de rode draad. Ja, zeker. Dankjewel, Ron. Mooi overzicht. Ja, een podcast, maar je bent ook bezig met een theaterstuk, Stel. Stel, ja. Vanaf wanneer gaan wij dat zien? Uit mijn hoofd, even uit juni, het hangt een beetje af van de theaters of die open mogen, maar we gaan hem ook op buitenlocatie spelen. Het is een voorstelling met Tijn Dokter en Carlijn van Ramshorst over The Summer of Love, en want die breekt uiteindelijk aan en straks mogen we gewoon weer aan elkaar zitten en tongen in kroegen en dat soort dingen. Jij kijkt ernaar uit. Sommige mensen kijken ernaar uit, ik zie hier ook wat vieze gezichten, maakt niet uit, maar kunnen wij dat nog wel? We hebben eerst de MeToo-affaire gehad. Daar werden we heel onhandig van, mannen en vrouwen onderling. Daarna kwam er een virus waardoor je helemaal niet meer aan elkaar mocht zitten. En nu staat het menselijk ras eigenlijk een beetje op het spel. Want kunnen wij, durven wij überhaupt nog wel met elkaar naar bed? Oei, dat is echt... Nou, dan gaan we vanuit van wel. Kom maar kijken. Ik hoop het. Kom maar kijken. Goed, wat was het leuk om je te gast te hebben. Roos Slikker, voormalig presentator dus van de 5 uur show. En heel veel succes Dankjewel. Met alles wat Dankjewel. Je doet. We gaan het zien. Na het nieuws gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag niemand minder dan voetballegende Rinus Israël. Heel graag, tot zo. NPO Radio 1. Podcast. De 12-jarige Merel komt al een week lang nauwelijks haar bed uit. De dag. Maandag werd ze plots heel beroerd. In Amerika zijn ze deze week begonnen met het vaccineren van kinderen... tussen de 12 en 15 jaar tegen corona. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Er mag niemand op bezoek komen. De reden dat er extra studies worden gevraagd bij kinderen... voor een bestaand medicijn is juist inderdaad... omdat je bij kinderen extra zeker wil weten dat het veilig is. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De dag. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked Ultimate Spare Rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. 1 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Waarom hebben voetballers tegenwoordig eigenlijk geen bijnamen meer? Vroeg men zich af deze week in het Radio 1-programma WVSC. Ik heb zometeen de man te gast met misschien wel de mooiste bijnaam uit de voetballerij. IJzeren Rinus, oftewel Rinus Israël. Een van de beste verdedigers die Nederland ooit heeft gehad. Straks ga ik met hem in gesprek. Maar nu eerst het laatste nieuws. In Israël is nog altijd geen zicht op een bestand. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn vannacht zeker 26 doden gevallen, onder wie 8 kinderen en 10 vrouwen. Dat melden persbureaus Reuters en AP op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Daarmee was het de bloedigste nacht sinds ruim een week geleden de aanvallen over en weer tussen Israël en de Palestijnse militanten begonnen. Het Israëlische leger heeft vannacht ook het huis verwoest van de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook, Yahya Sinwar. Die leider verblijft vermoedelijk op een ander adres. Vanuit Gaza werden ook weer tal van raketten afgevuurd op Israël. We hopen straks nog contact te krijgen met onze correspondent. Rijkswaterstaat is vanochtend begonnen met het weghalen van het brugdeel in Groningen, waar gisternacht een Duits vrachtschip tegenaan voer. Dat leidde tot grote schade aan die brug, die niet meer open of dicht kan. Er is kleine kans dat de oude brug nog wel gebruikt kan gaan worden, zegt Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. Met deze grote kraan gaan we het brugdek langzaam optillen. En dan gaan we kijken van, buigt die langzaam terug in zijn oorspronkelijke staat? Dat is nog een hoop die we hebben. Lukt dat nou niet? Dan tillen we het hele brugdek op. Draaien we hem op zijn as op het ponton. En dan leggen we hem in de geopende stand, zodat de vaarweg in elk geval weer vrij is. Dat we de fietsen voetgangersbruggen vrij kunnen gaan geven, zodat uiteindelijk de situatie gestabiliseerd is. En we daarna rustig kunnen gaan nadenken van, wat gaan we nu met het brugdek doen? En uiteindelijk de situatie veilig opruimen. De Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal is een belangrijke scheepvaartverbinding. Er liggen nu zo'n 20 schepen te wachten om verder te kunnen varen. Rijkswaterstaat verwacht dat ze daar nog wel even liggen, want het moet allemaal heel voorzichtig gebeuren. Stap voor stap, kijk, een beetje hijsen, kijken wat er gebeurt. En al gaande je plan aanpassen, moet je niet overhaast doen. De schipper van het Duitse vrachtschip is gisteren gehoord door de politie. Hij heeft 2 processen verbaal gekregen. Eentje voor geen goed zeemanschap en 1 voor het vernielen van de brug. Dan, zoals gezegd, contact met onze correspondent in Israël over het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Bij luchtaanvallen op Gaza zijn vannacht zeker 26 doden gevallen volgens Palestijnse bronnen. De bloedigste nacht sinds ruim een week het geweld oplaaide. Correspondent Ankie Reggers. Ankie, opnieuw een nacht vol beschietingen. Hoe is het op dit moment, de situatie? Nou, er zijn inderdaad onophoudelijke beschietingen geweest, ook op Tel Aviv deze keer. Inmiddels zijn er natuurlijk, heeft de Israëlische luchtmacht ook steeds weer bombardementen uitgevoerd op de Gazastrook. Er zijn nu al 174 doden gevallen aan de Palestijnse kant. In Israël zijn dat er 10. Het lijkt erop dat het iets minder wordt. Kijk, er is ook natuurlijk een eind aan de mogelijkheid voor Hamas om dus nog steeds van dat soort grote raketten af te sturen. Dus Tel Aviv heeft dus een grote barrage gehad gisteren. Maar gisternacht, of afgelopen nacht, laat ik het zo zeggen. En het zuiden ligt nog steeds onder vuur. Ik zie nu net ook weer alle alarm waar al die bommetjes en al die raketjes vallen op het zuiden. Ja. Dus het is iets minder, maar het gaat nog steeds om, steeds door, onverminderd. Ja. Bij een aanval vannacht vanuit Israël is het huis van een Hamas-leider, een belangrijke Hamas-leider, verwoest. Maar de man was zelf niet thuis, hè? Nee, de hele Hamas-leiding, hè, dus de topmensen. Ja, een paar zitten gewoon helemaal niet in de Gazastrook. Net als Ghania en Khaled Mashal, die dus het hoofd is van Hamas, die zit in Qatar. Maar de leiding ter plekke, dus op de grond, dat zijn er ongeveer 8. Die dus echt de belangrijkste top van Hamas. Die zitten allemaal onder de grond. Er is onder het grootste ziekenhuis van Gaza, het Shifa-ziekenhuis, is er een ondergrondse stad gebouwd. En daar zitten ze dus. En vanuit daar geven ze ook hun commando's wat er moet gebeuren. En het huis van een van de topleiders en zijn kantoor, die zijn allebei gisteren verwoest. Maar hij was daar natuurlijk zelf niet. Nee. Over gisteren gesproken, er werd een toren geraakt waar kantoren zaten van omroeporganisaties, Al Jazeera en het persbureau AP. Er werd ook gezegd door Israël dat te maken had met Hamas. Zou daar ook een kantoor hebben? Hamas zelf heeft dat weer ontkend, hè? Ja, dat is een enorme woontoren van 15 verdiepingen. Op de 14e verdieping, daar zit AP, dus de nieuwsagentschap, en ook de Al Jazeera-televisie. En daar zitten ook een heleboel werken, daar ook een heleboel Palestijnse journalisten en fixers die daar ook de situatie verslaan. En ze hebben dat gebouw onder vuur genomen en helemaal verwoest, Israël. En ze hebben wel, ze zeggen altijd dat een uur van tevoren geven ze dus informatie dat ze het gebouw moeten verlaten. Er zijn dus ook geen gewonden bijgevallen. Maar Israël die zegt, het is niet alleen AP en Al Jazeera-televisie. Daar zitten dus ook de kantoren van de militaire inlichtingendienst van Hamas en ook nog een aantal kantoren van de Islamitische Jihad. Die informatie moet wel heel juist zijn, want anders zou Israël zich niet gaan branden aan iets van dat om journalisten. Dus, en wat dus eigenlijk not done is, dat journalisten moeten altijd hun werk gewoon kunnen uitvoeren om die toren juist aan te vallen. En het was de 5e grote woontoren die tegen de vlakte ging gisteren. Ja. Nou zijn er al verschillende pogingen gedaan om de partijen misschien om tafel te krijgen. Een Egyptische poging is mislukt. Amerika heeft een gezant gestuurd. Hoe staat het daarmee? Nou, het lijkt erop, en dat is maar eigenlijk een gevoel wat ik heb, dat er toch een bestand aan zit te komen. Want Israël heeft nog wel een beetje krediet gekregen van Amerika om nog even door te gaan tot ze echt alle doelwitten die ze in de pijplijn hadden hebben uitgevoerd. Maar vandaag is er natuurlijk ook de zitting van de Veiligheidsraad, een openbare zitting. Daar Israël waarschijnlijk dus ook totaal veroordeeld gaat worden. Maar er zijn dus pogingen geweest van Egypte. Dat is meestal de natuurlijke bemiddelaar in het conflict tussen Hamas en Israël. Die zijn allemaal eigenlijk niet geaccepteerd door beide zijden. Maar nu is dus een Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken is gearriveerd 2 dagen geleden. En zo dus dat die iets kan doen. Kijk, president Biden heeft gisteren gebeld. En zowel naar Netanyahu als naar premier Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit op de Westoever. En gezegd dat zij zouden moeten werken om ten eerste desescaleren. En ook om de mensen op te roepen om op te houden met dit geweld. En ook natuurlijk ook de militaire zijdes aan beide kanten. Nou ja, de president Abbas heeft totaal geen enkele invloed op Hamas. Want dat zijn misschien nog grotere rivalen, dus de Fatah-partij van Abbas en de Hamas in Gaza, dan Israël en Fatah. Dus hoe ver dat gaat komen, weet ik niet. Maar er wordt hier wel gehoopt. Maar ja, nu gaat iedereen nog eventjes keihard er tegenaan. Want iemand wil graag met de uiteindelijke overwinning tevoorschijn komen. En tot dat laatste woord niet gezegd is, ook zelfs kan dat zijn nog na de wapenstilstand, ja, dan hebben we nog te maken met nog veel meer aanvallen heen en weer. Ankie Reggers vanuit Israël, dankjewel. In India onderzoekt de politie menselijke resten die zijn begraven in ondiepe kuilen of zijn aangespoeld op de oevers van de rivier de Ganges. Volgens Indiase media zijn de resten van meer dan 1000 coronaslachtoffers uit rivieren gehaald in de staat Uttar Pradesh. De autoriteiten daar ontkennen dat. Nederlanders die zijn geboren in 1963 en 1964... die kunnen online een afspraak gaan maken voor een coronavaccinatie, meldt de GGD-koepel. Er zijn 400.000 mensen die hierdoor versneld aan de beurt kunnen komen voor een prik en niet hoeven te wachten op een brief. En motorcoureur Bo Bensnijder is zojuist vijfde geworden bij de race van Le Mans. Dat is het beste resultaat van de Nederlander in de Moto2 tot nu toe. Het NOS-journaal. En zo belanden we langzaam bij de sport. Om 2:30 vanmiddag begint de laatste spelronde van de Eredivisie en alle 9 wedstrijden trappen gelijk af. Staat voor de clubs nogal wat op het spel, voor een aantal clubs tenminste. Zo wordt er nog gestreden om een plek in de play-offs om degradatie. En er staat nog een plek om de play-offs voor Europees voetbal op het spel. Langs de lijn presentator Henry Schut hier aangeschoven. Henry, goedemiddag. Goedemiddag. Wie zijn er nog in de strijd om de play-offs voor degradatie? Ja, het is redelijk overzichtelijk geworden, hè, sinds de vorige speelronde. Want bovenin is alles beslist. Helemaal onderin is alles beslist. We weten wie de degraderen. Ja. Maar er zou nog een club kunnen degraderen. Dat is de nummer 16. Die moet de play-offs inderdaad in, zoals je zegt. Op die 16e plaats staat nu Emmen. Maar Willem II op plaats 15 heeft maar 1 punt meer. Dus het gaat tussen die 2 ploegen. En als er iets heel geks gebeurt, misschien nog RKC. Maar dan moeten er echt 5-6-0 uitslagen gaan vallen. Dus laten we het op Willem II en Emmen houden. Voor die clubs wordt het in elk geval spannend. En je noemt de andere play-offs. Ja. De play-offs om Europees voetbal. Waar Sparta in zou kunnen terechtkomen. Een ploeg die aan het begin van het seizoen dacht dat ze misschien moesten gaan strijden tegen die andere play-off plek voor degradatie. Maar die staan nu 8e. En die hebben evenveel punten als Heracles. Maar een behoorlijk beter doelsaldo. Het gaat tussen die 2. En als zij allebei verliezen, Sparta en Heracles, dan zou Fortuna nog zijn slag kunnen slaan. Dus ook daar is het overzichtelijk. En verder gaat het om kleine dingetjes. Als maken de topscorers nog een doelpunt erbij. Haalt Ajax de 100. 99 goals staan ze nu op. Dat is het. Oké. En wat wordt welke wedstrijd ga jij naar uitkijken? Wat wordt de spannendste? Nou, zoals je weet zit Hugo Borst naast me. En die roept al maandenlang, nee, wij gaan nooit die Europese play-offs halen. En ik zeg al maandenlang tegen hem, wees nou eens wat positief. Het zou zomaar kunnen. Dus ik haal heel graag mijn gelijk vanmiddag. Vanaf 2:30 gaan we het allemaal meemaken. Dankjewel, Henry Schut was dat. Inmiddels 10:50. Het weer nog, veel buien, vooral in het binnenland. Mogelijk met hagel en onweer. Af en toe wel wat zon, 15 graden maximaal. Vanavond wat minder buien, maar vannacht en morgen dan neemt het aantal weer toe. Morgen wordt het in de namiddag vanuit het westen droog. En aan de dagtemperatuur verandert helaas weinig, maximaal 15 graden. Dankjewel. Aanvullend verkeersinformatie. Het woord is aan Dennis Mooij. Goedemiddag. Goedemiddag. Op de A1 richting Amsterdam is de vertraging nu zo'n 10 minuten tussen Stroe en Hoevelaken. Het rijdt langzaam over 8 kilometer. Op de A7 op de Afsluitdijk richting Noord-Holland voor Den Oever 5 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A28 naar Utrecht tussen Strandhorst en Nijkerk. NPO Radio 1. Max. Edgar Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Go Ahead Eagles promoveert na Cambuur naar de Eredivisie. En de Graafschap doet het niet. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op deze laatste speeldag van het Eredivisie-seizoen heb ik niemand minder dan Rinus Israël te gast. Voetbalicoon van het legendarische Feyenoord dat in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 won. Deze maand, 51 jaar geleden alweer. Wat leuk, ik mag je zeggen, wat leuk dat je er bent. Zondagmiddag, staan die nog steeds in het teken van voetbal bij jou? Helemaal. Ja. En zaterdag ook. En zaterdag is bij de amateurclubs. En zondag is er meestal een bezoek aan een eredivisiewedstrijd. Dat doe je gewoon nog steeds? Nou ja, voor de Telegraaf bekijken we wel eens een wedstrijd en dan moeten we punten geven. Dus dat vind ik leuk. Hartstikke leuk. Wij vinden het heel erg leuk dat jij er bent. Mediadeskundige Ron Vergouwen is hier naast mij gaan zitten. Straks heb jij weer mooie radio- en tv-fragmenten. Ja, ik kies altijd het radiomoment en het tv-moment van de week. Ik kijk televisie en luister radio zodat jullie het niet hoeven doen. Alhoewel, Rinus Israël, je vertelde net dat je ook veel voor de buis zit om televisie te kijken. Erg veel. Dus, te veel. Te veel zelfs. Oké, okay, ja. Nou, het kan wat mij betreft nooit te veel zijn. Straks een leuke fragmenten met natuurlijk ook radiobloopers. Ja, heel goed. Te veel? Hoeveel uren dan? Nee, maar ik kijk naar al die wedstrijden van uit de Eredivisie, de Keukendivisie en buitenlandse wedstrijden. Dus morgens kom ik de kamer in en dan ga ik teletext bekijken. Welke wedstrijden op wat voor tijd die beginnen. In binnenland en in buitenland. Dus ik ben 's morgens al bezig met de invulling van de rest van de dag. Wat leuk, jij komt je dag wel door. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Rinus Israël, geboren op 19 maart 1942 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. De bijnaam IJzeren Rinus vond ik... Misschien wel passen bij me, omdat ik kon uitdelen en ik kon incasseren. Als ik naar het spel van het huidige Feyenoord kijk, denk ik... dat het elftal beter kan als dat ze laten zien. Dit vind ik de leukste voetballer met wie ik ooit speelde. Wim Jansen. Met deze coach kon ik lezen en schrijven. Happel. Het grote verschil tussen Rinus Israël privé en Rinus Israël de voetballer was... dat ik... in mijn normale leven vind ik vrij rustig en bescheiden. En in de wedstrijd ben ik bezeten. En er is maar één ding wat ik dan wil winnen. Ja. Van deze overtreding heb ik echt spijt gehad. Nou, dat is van een filmpje wat ik pas geleden op je mobiel kreeg. En dat was dat ik Stanley Brad met een harde slijding neerkreeg. Daarna hem op ging pakken en een meter verderop gooide. Dat zijn dingen die moet je niet doen op een voetbalveld. Dat was idioot gedrag. Mijn vrouw Greet past er goed bij mij, omdat... Omdat ze nooit over een voetbalwedstrijd is begonnen. Ze ging altijd wel kijken, maar ze had meer te doen met de andere dames... om te praten over andere dingen, als naar het voetballen te kijken. Dus zij was geen voetballiefhebster van huis uit. Rotterdam of Amsterdam? Amsterdam. In dit land heb ik me als trainer het meest alleen gevoeld. Ghana. Israël met of zonder puntjes? Zonder puntjes. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Je vrouw Greet past goed bij je omdat ze eigenlijk niet van voetbal houdt. Nee, dat is... Dat is een goede conclusie. Dat is goed onder woorden gebracht, ja. Ja? Ja. En wat is daar zo fijn aan? Nou ja, dan heb ze ook geen commentaar op de wedstrijd waar ze naar gekeken heeft. Dus naar Feyenoord. En dat vond ik eigenlijk wel prettig. Ja, lekker rustig. Heel rustig. Dan kon ik thuis, in alle rust... mijn gedachten laten gaan over de wedstrijd. En ik werd niet aangevallen door mijn vrouw dat ik wat ik verkeerd had gedaan. Dus ja. Nou, dat was wel prettig, ja. Je kwam tot rust. Ik kwam tot rust. Het land waar jij je als trainer het meest alleen gevoeld hebt, noem je Ghana. Ja. Was je daar helemaal alleen, ook zonder Greet? Ja, was ik helemaal alleen. En ik kwam eens in... 4, 5 weken kwam ik naar Nederland. Ja. En dat was bondscoach in de tijd daar. Ik was bondscoach en dat was moeilijk op te brengen voor me. En eenzaam? Want je zat daar in een hotel of in een huis? Nee, ik had een eigen huis. Of eigen huis, een huis. Met een boy die alles verzorgde voor me. Oh ja? Ja. Maar nee, dat was geen prettige periode. Nee. Je hebt het wel een tijdje volgehouden, maar uiteindelijk dacht je, nee, ik wil weer terug naar Nederland. Nou ja, de resultaten waren ook niet van die aard. En dan heb je zelf weinig te willen. Dus er werd voor me gedacht. Ja. Israël zonder puntjes. Ja. Wat ik begrepen heb, is dat jij in de tijd in de Emiraten bij je voornaam genoemd werd. Ja. Omdat Israël bij hun nou niet bepaald iets was waar een ze populaire graag... naam was, nee. Mr. Rinus. Mr. Rinus. Ongelooflijk, toch? Ja, ja, vond ik ook vreemd, ja. Maar ja, ik ben van huis uit niet van, van Joodse afkomst. Nee. Ja, als je die naam... als je die naam ziet, dan denk je dat. Maar dat is bij mij niet het geval. En in het verleden is er wel eens iemand aan de deur geweest... voor een bijdrage van de Joodse beweging. En dan zei ik, ja, maar ik ben niet van Joodse afkomst, dit of dat. En toen kreeg ik het commentaar dat je hoeft je er toch niet voor te schamen. Oh ja? Ja. Ja. Ik zou me er ook niet voor schamen. Nee, nee. Vandaag, nou, daar weet je alles van. Als voetballiefhebber en iemand die het nog helemaal allemaal volgt. Vandaag de laatste speelronde in de Eredivisie. Rinus Israël, ja, jij een voetbalicoon ben je. Toch? Nou, zo zie ik het zelf niet, maar... Ja, ik vind dat je er zo goed uitziet ook, trouwens. Want je bent gewoon 79 al. Ja, 79, ja. Ja. Ja. Ja, jij was natuurlijk de eerste Nederlander die in 1970 de Europa Cup in de lucht hield voor Feyenoord. Daarna nog de Wereldbeker. Ik bedoel, je hebt zo'n beetje alles gewonnen in de tijd. Ja. Heb jij nou nog thuis, want ik heb, je hebt amateurvoetbal ook nog heel lang getraind. Doe je dat eigenlijk nog steeds? Nee. Ik ben, je bent nu te oud ervoor. Te oud en ook, ik heb wel wat dingetjes die me niet mogelijk maken om nog op een veld te staan, laat ik het zo zeggen. En dan bedoel je fysiek? Fysiek, ja. Ja, ja, ja, psychisch gaat het nog wel, ja, maar fysiek heb ik toch wel wat tikjes gehad de laatste jaren. Ja, geopereerd aan je hart? Ja, dat is al... Al een paar jaar geleden? Ja, is al lang geleden. Maar goed, bij aarde dag. Ja, nee, is zeker niet prettig. Nee. Maar jij refereert aan je incomplete dwarslesie, heet dat? Ja, dat heb ik... Door slijtage is dat, hè? Dat kan onder andere van slijtage komen, ja. Dat was 2,5 jaar geleden is dat, heb ik dat gekregen. En nou, daar ben ik dan in de loop der jaren ben ik 2 keer aan geopereerd. En dat gaat nu... ik kan me met de stok en ik me goed voortbewegen. Ik zou zonder stok ook nog wel wat kunnen wandelen. Maar ja, dat is wel een handicap. Dus de zenuwen zijn beschadigd. Nou ja, dus het is niet prettig. Nee. Laat ik het voorzichtig omschrijven. Vind je dat moeilijk? Dat je zoveel lichamelijke klachten krijgt? Moeilijk, ja. Ik kan in mijn leven dat me dat overkomen is. Maar ja, het was wel een van de laatste dingen die ik verwachtte dat ik... Dat ik op een gegeven moment door mijn benen heen stortte. En dat zenuwbeknelling was bovenin in de rug. Ja, ik... Het is niet anders, bedoel je? Het is niet anders. Nee. En misschien is het ook de straf die ik in de loop der jaren... door de talloze mensen die ik wel heel lelijk heb... ook tijdens de voetbalwedstrijden heb benaderd... Ja. Dat ik nu aan de beurt was. Ja, want je was wel echt een ijzeren riem. Ik bedoel, je had het net over dat filmpje waar je aan refereert. Ja, was schandalig. Van Stanley Bart, die jij dus inderdaad onderuit schoffelt. Ik heb hem ook gezien. Ja. Ja, dat is bijna moeilijk om naar te kijken, hè? Ja, het zijn niet dingen die waar ik trots op ben. Nee. Dus ja, nou ja. Dus je kan ook zelf zoiets nog een keer krijgen... wat ik nu dus ondervonden heb. Ja, maar meen je dat serieus, dat je het als een soort straf ziet? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee. Nee. Het is, wat je zegt, het is slijtage. En, Heb je nog meer van dit? Want deze heb ik ook nu onlangs gezien. Zijn er nog meer van dit soort grote overtredingen. Nou, dat zal ongetwijfeld. Ja, maar ik heb in mijn carrière heb ik eigenlijk maar één keer een rode kaart gehad. Ja, maar toen hadden we ook nog geen VAR, hè? En toen was er geen VAR. Maar daar had ik me zeer waarschijnlijk wel aangepast. Want zo stom was ik ook weer niet dat ik. Voor een zinloze manier een rode kaart ging oplopen. Maar wat maakte dat jij dat deed eigenlijk? Ik bedoel, dat je dacht, weet je, ik ga gewoon roeien en ruiten. Ja, dat was de wil om te winnen. En dat had ik echt in grote mate, had ik die wil. Niet verliezen, maar als er een duel was, die bal winnen. Als er een tegenstander, nou ja. Ja, moest gewoon. Ja. En Happel zei dan niet, hey, hou je even in. Nee, Happel heeft deze opmerking op nood geplaatst. Maar ja. Maar omdat hij dat wel goedkeurde. Ja, maar er zijn een paar dingen die niet door de beugel gingen. Maar normaal gesproken, ik heb net al gezegd. In mijn loopbaan heb ik één keer een rode kaart gehad. Waarvoor was dat toen? Nou, dat weet ik ook eigenlijk niet eens meer. Of wil je het gewoon niet zeggen? Nee. En dus het valt wel mee. Kijk, niet mee, toch? Nou ja, maar ik dupeerde niet het elftal. Kijk, tegenwoordig. De tegenstander. Ja, helaas de tegenstander. Maar het elftal dat ik voor op een zinloze manier uitgestuurd werd, dat heb ik nooit gedaan. Ik was wel zo verstandig om het. Het was hard. En soms gemeen, ja. Maar niet dat de scheidsrechter in kon grijpen met wegsturen. Nee, tenminste toen niet. Toen niet. Nee, en het was dus heel rustig dat Greet thuis dan niet zeg, wat heb je nou dan toch gedaan? Nee, die liet je met rust. Nee, dat mijn vrouw was echt niet geïnteresseerd in voetballen. Nee. Het is wel leuk, want ik las dat jij, ik geloof drie keer per week of misschien wel elke dag in Landsmeer bij een fietsenwinkel bent. Elke dag. Ja. Met je maten die je daar treft. En ouwe hoeren over het leven. Ja, om het leven. En toevallig is deze fietsen-eigenaar Feyenoord-fan. Dus, ja, is dat toevallig? Ja, nou ja, ik kwam bij hem wel eens een keer in het begin dat ik daar kwam om mijn fiets op te laten pompen. En dan kwam je in gesprek en dan hoor je dan snel dat hij ook van Feyenoord was. En ook in deze winkel komen ook veel Ajax-supporters. Dus het is echt voor mij een leuk onderkomen om daar te vertoeven. Ja, want je hebt daar je eigen tafel en je eigen stoel. Eigen tafel, eigen stoel. Ja. Daar hangt dat heb ik niet gedaan, maar ze hebben wat foto's opgehangen en vanuit het verleden. Dus ik heb het daar echt. Het is een leuke invulling voor de middag voor me. Ja, dat snap ik. En dan praten over politiek of ook vooral ook heel erg over alles. Voetbal. Ja. En een beetje de boel dollen en de maling nemen. Dus, ja, het cynisme wat we van je kennen. Het cynisme, gieren, lachen, brullen. Dus het is echt iets wat ik leuk vind. Ja. En is het zo dat buurtbewoners ook wel eens daar speciaal naartoe komen, omdat ze dan denken, dan gaan we eens eventjes bekijken van dichtbij? Ja, af en toe komt er wel eens iemand binnen en die vraagt een speciaal naar mij. Vinden ze het leuk om een fotootje te maken. En daar werk ik aan mee. Ja, wat leuk. En welke voetballer is nu bij jou dan vaak in zo'n gesprek? Waar heb je het vaak over? Of welke voetballer vind je bijvoorbeeld heel erg leuk om over te hebben? Of juist niet? Of lekker over kritiek over te uiten? Nou, dat gaat meestal in deze tijd over Feyenoord, ja. Ja. En dan niet in positieve zin, denk ik dan. Nee, en helaas niet in positieve zin. En kijk, bij Feyenoord ben je gewend om te praten over dat ze meedoen voor het kampioenschap. Mm-hmm. En dat is de laatste jaren wat minder. En dan heb je nog Ajax, hè. En ja, die hebben natuurlijk een geweldig elftal. En dus die hebben een beetje de overhand. En doet je dat pijn? Nee, dat doet me niet pijn. Want nee? Ik ken dat goed. Ik ken dat goed hebben als ze negatief over Feyenoord praten of over mij. Nou, dat interesseert me niet. En ik ken het. Dat ze zo positief over Ajax praten, dat kan ik ook hebben. Want dat is gewoon een feit. Ajax heeft gewoon een geweldig elftal. En hebben het als club prima voor elkaar. Ja. Heb jij dan nog contact met Dick Advocaat? Ik bedoel, die ken jij goed. Nee. Kijk, normaal gesproken ging ik eens in de zoveel tijd wel eens een dag naar Rotterdam. En dan had ik afgesproken met Wim Jansen. En dan zaten we in het restaurant. Maar ja, de laatste jaren is er niets van gekomen. Omdat dat niet meer... Nee, kon natuurlijk niet. Nee, dat restaurant is niet open. Nee. Dus ik heb persoonlijk geen contact met advocaat gehad. Nee. Wim Jansen noemde je net als de leukste voetballer met wie ik ooit speelde. Ja. Wat maakt dat hij boven iedereen staat? Nou, omdat hij is bescheiden. Aardig. Goede voetballer. Ja, is gewoon een goede vriend geworden. Leuk. Ja. Is dat de enige die je uit de voetballerij hebt overgehouden? Ja, de meeste heb ik onheus bejegend. Nee, zo is het niet. Eigenlijk, ja. Met Lex Schoenmaker heb ik ook wel contact. Want je noemt het nu een beetje grappend. Maar werd je wel eens een beetje met de nek aangekeken van dat is die cynische... Nee, dat heb ik nooit gemerkt. Okay. Nee. Nee. Nee. Maar goed, het huidige Ajax. Stel dat je wel naar Ajax had kunnen kijken, hè? Waar jij dan met je vrienden in Landsmeer over hebt. Ja. Over het Feyenoord wat teleurstelt. Ja. Omdat ik denk dat Feyenoord... dat is niet zo slecht als dat wij soms zien. Of wat ik soms zie. Nee, want wat is jouw analyse? Omdat ze ook wel... ze hebben wat wedstrijden... En dan noem ik maar Ajax uit. Toen hebben ze echt de tweede helft hebben ze goed gespeeld. Vitesse uit de tweede helft waren ze de betere ploeg. Dus ik denk dat als die altijd dat niveau zouden kunnen halen... dan hebben ze eigenlijk best een aardig elftal. Maar waarom lukt het dan niet? Ja, dat weet ik niet. Nee? Dat is niet te verklaren dat je tegen... Twee goede teams als Ajax en Vitesse een helft tegen Ajax wel op hetzelfde niveau kunnen acteren. Tegen Vitesse zelfs beter bent. En dat je tegen andere tegenstanders dat niet op kan brengen. Vreemd. En zie je daar nog een rol in van advocaat? Daar is ook kritiek op geweest. Ja. Te ouderwetse ouderwets. Hij heeft het in moeilijke omstandigheden heeft hij het overgenomen. Ja. En toen hebben ze op een manier gespeeld met een beetje dicht bij je eigen goal verdedigen. Geen aanvallende manier verspelen. Maar daar hebben ze wel veel punten mee gehaald. Die reeks begon en toen ze... Ja, ik weet niet hoeveel wedstrijden dat geduurd heeft. Hij had die spelers opeens... Tenminste, dat heb ik eruit begrepen. Opeens die idee dat ze eigenlijk wel goed waren. En dat ze eigenlijk ook wel een andere manier van spelen zouden... Ja, spirit. Nou ja, aanvallend ingesteld en de tegenstander onder druk zetten. Maar dit is een manier van spelen die moeilijker is... als het spelletje wat advocaat... hun voorlichten. En als een trainer en een elftal dan niet op één lijn zit, dan is dat... Dat werkt niet. Dan komen de negatieve resultaten, ja. Arne Slot wordt de nieuwe. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen? Nou, die heeft het bij AZ heeft hij het goed gedaan. Maar wel met goed materiaal. Dat moet hij bij Feyenoord, waar de druk veel groter is als waar hij getraind heeft, moet hij bewijzen dat hij een goede trainer is, ja. Je hebt daar ook nog een paar jaar gezeten, weliswaar heel lang geleden. Heel lang geleden, heel lang geleden. Ja. Nou, ik heb de indruk dat ik voor Feyenoord meer een betere voetballer ben geweest als Peter de trainer. Ja, ja. Dat, ja, want je zegt ook, uit het trainerschap heb ik eigenlijk niet alles eruit gehaald wat erin zat. Nou ja, ook ik ben nogal negatief ingesteld, ook ten opzichte van spelers. En een beetje aan de cynische kant. En dat viel niet goed aan. Nee, want jij hebt toen ook regelmatig kritiek geuit. En dat viel niet helemaal lekker. Nee, wat was toen je kritiek in die tijd? Wat was toen de kritiek van jou? Nou ja, ook dat ik de elftal niet echt kon waarderen wat ik trainde. En dat, ja, je moet voorzichtig zijn met je opmerkingen. Want ook die spelers zijn heel snel beledigd. Ja. En wie weet je nog op wie je toen kritiek had in haar tijd? Nou ja. Op iedereen? Nee, iedereen. Ik heb altijd gedacht dat spelers dezelfde instelling zouden hebben als ik. Alleen voetballen en... Maar bij elke speler past een ander plaatje. Ja, maar goed, nu zeg je... Ja. Niet dus, zo handig. Ja, dus zeer waarschijnlijk heb ik dat niet goed aangepakt, nee. Nee. En als je nu terug zou kunnen in de tijd, zou je dan denken... Oké, dat weet ik nu. Zou ik het ook niet doen? Of denk je, ja, maar het vogeltje is gebekt. Of je zegt, het zingt zoals het gebekt. Zeer waarschijnlijk dat laatste, ja. Ja. Je kan niet anders. Nou, niet anders. Ik zou me misschien wel eens een keertje inhouden. Maar als het echt de bar werd, dan zou ik hem toch een cynische noot verkopen. Ja, want ik las ook ergens in de stukken die ik las over jou... dat je dan tegen iemand, een voetballer die iets te veel kilo's had, zei... op bollen of of je schoenen verkeerd aan had. Ja, dat soort dingen. En had je dan... Ja, daar had je zelf wel pret, denk ik ook. Want ik bedoel, het is wel grappig om naar je te kijken. Want ik vond het persoonlijk wel een leuke opmerking... maar die jongens konden het meestal niet waarderen. Nee, het is wel grappig, want je kijkt ook heel stout. Zo van, ja, zo deed ik dat gewoon. Toch? Ja. Maar ja... Het werkte niet alleen. Nee. Dus het is jezelf te verwijten. Het werkt wel als de resultaten goed zijn. Ja. Dan kun je je permitteren alles. En dan zeggen die spelers ook... Well, leuke gozer is dat, zeg, leuke opmerkingen. En dan is het humor. Ja. Maar als ze slecht spelen en je gaat dan dat soort dingen zeggen... dan werkt het echt negatief. En dan is het ook negatieve trainen. Ja. Ja. Maar goed, je zei, ik verwacht eigenlijk van spelers... dat ze dezelfde mentaliteit hebben als ik. Ja. En dat is dan... er vol voor gaan, 100%. Ja. En dat miste je. Ja, nou ja, ik had voorgenomen als voetballer... Ik was een verdediger, dus ik voorgenomen om te zorgen... dat ik een van de betere in het elftal zou zijn. Met die instelling ging het veld op. Ik wilde in een elftal geen meeloper zijn. Ik moest... belangrijk zijn. En met die instelling ging ik elke wedstrijd in. En ook met de instelling... dat zei ik tegen mezelf... een goede tegenstander, misschien wel te goed voor jou. En zo prepareerde ik me op de wedstrijd. Dat ik maximaal geconcentreerd was. En dat het achteraf... meeviel, dan dat ik toch die tegenstander wat makkelijker onder controle had. En met die instelling ging ik bijna elke wedstrijd het veld in. Ja, je kon eigenlijk gewoon niet verdragen, hè, als er iemand langs jou kwam. Nee, maar ook de wil om te winnen. En wij hadden... Nou, kijk, en dat is tegenwoordig is dat wel wat minder. In onze tijd, dan had je bepaalde spelers die ook in de wedstrijd de boel... de spelers coachte wat er kon gebeuren. Ja. En als hij wat negatief deed, dat je dan meteen reageerde... dat niet kon, dat soort dingen. En dat werd vanuit het elftal werd dat bekeken. En tegenwoordig is dat minder. Maar dan moet je wel ook een speler zijn die dat zegt... die een belangrijke rol in het elftal hebt. Dat was de aanvoerder van Hanegem, die een hele goede speler was. En dan kun je een hoop dingen wordt er voor de trainer gedaan, ook tijdens de wedstrijd. Ja. Rinus Isra, we hebben wat voor jou ontvangen. Wat hebben we? Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hi Rinus, dit is Leo Driessen. Het blijft toch maar vreemd iemand al heel lang te kennen, maar steeds op andere manieren. Als jochie zat ik voor de buis en keek ik naar de grote ijzeren Rinus, die in Milaan als eerste Nederlander de cup in ontvangst mocht nemen. Feyenoord versloeg Celtic. De grote inbreng van ijzeren Rinus. Milaan was een beetje van jou. Ik weet het wel, je doet er altijd bescheiden over. Maar een grote prestatie was het. Later in mijn werk als voetbalcommentator kwam ik je tegen. Mocht ik vaak met je meerijden. Mocht ik zelfs een keer meetrainen bij FC Den Bosch. En heb ik ook nog een keer tegen je mogen voetballen met De Meer zaterdag tegen DWV zaterdag. Ik kwam er niet aan te pas en ik besloot om tegen het einde van de wedstrijd dan IJzeren Rinus maar van achteren neer te halen. Ik deed een enorme sliding en ik tikte ook wel degelijk even je been aan. Dat bewoog een beetje. Jij draaide je om, keek me aan en zei: niet meer doen, heel Leo. 4-0 verloren we. Ik kon wel door de grond zakken. Rinus, ik heb je in vele, vele hoedanigheden mee mogen maken. Ik ben er trots op dat jij mijn gast bent elke zaterdag weer in NH Radio Sportcafé. Wijs ouder worden. Jij kunt het. En ik ben enorm trots op je. Vriendelijke groet, Leo Dries. Dankjewel. Ja, mooie woorden van sportjournalist, voetbalcommentator Leo Driessen. Elk weekend de host van NH Radio Sportcafé. Jij bent daar vaste gast. Ja, ja. Ik keek naar je, ik dacht volgens mij ontroert het je. Ja, ja, ik ben, ja, wat dat ben ik niet echt van ijzer, nee. Ben je helemaal niet van ijzer? Nee, maar nee, een slap Janus. Nee. Nou ja, ik vind het. Ik heb voor die tijd dat ik al gezegd, dat vind ik hartstikke leuk, dat programma. We worden wat ouder en dan is het wel prettig dat je dan toch een beetje contact houdt met de mensen. Ja, ja. Niet meer doen, hè, Leo? Goed verhaal is dat trouwens. Nou ja, dat hij zegt dat hij jou wilde weer schoffelen, ja, maar lukte niet. Nee, hij was Leo niet sterk genoeg. Kon jij dat andersom eigenlijk wel hebben als het bij jou gebeurde? Ik bedoel, het gebeurde me misschien niet zo vaak, maar... Nee, het gebeurde niet vaak. Nee. Ik was fysiek wel, stond ik sterk in mijn beentjes. Ja. In mijn voetjes. Ja, jij, Rinus Isra, blijft natuurlijk voor altijd verbonden met de winst van Feyenoord van de Europa Cup 1970. Ja. Jij scoorde de 1-1 en jij gaf de belangrijke voorzet voor de 2-1. Feyenoord sloeg ogenblikkelijk hard terug. Merkwaardig genoeg ook uit een vrije schop. De bal werd heen en weer gekopt en tenslotte door de ver naar voren gekomen aanvoerder Israël met een kopstoot in het doel geplaatst. Wat dit doelpunt betekende voor het moreel van Feyenoord is duidelijk. Maar even later viel dan eindelijk de beslissing. Lobello liet terecht doorspelen naar Hens van Kemmel. En Chinfo speelde de bal over de verraste Williams in het net. Met dit doelpunt veroverde Feyenoord de Europa Cup. Meer dan 25.000 supporters maakten het San Siro-stadion tot een Feyenoord-stadion toen Rinus Israël de kostbare beker overhandigd kreeg. Op de schouders van zijn dolgelukkige medespelers werd de aanvoerder rondgedragen, waarna even later de Feyenoordploeg begon aan zijn triomfantelijke ereronde door het stadion. Voor het eerst in de 15 jaar van het Europese cupvoetbal had een Nederlandse ploeg zich de sterkste getoond. Daarmee heeft Feyenoord voor zichzelf en voor het Nederlandse voetbal grote roem vergaard. Ja, 51 jaar geleden, grote roem. Ja. Nou, ja, samen met jou. Dat is ook zo. Nou, niet door mij. Maar nou, je had een behoorlijke rol, niet maar? Je had een belangrijke rol. Jawel, ja. Dat geluk heb je wel eens in een wedstrijd. Dat je een kooltje kan maken. en een voorzetje kan geven. Ja, maak je het allemaal zo klein? Ja, ik wel, ja. Ja, ja? Ja ik vind er niks bijzonders aan. Oh ja, maar hoezo ik niet? Vind, nee, nou, omdat het dat hoort bij het voetballen. En kijk, ik vind het geweldig dat we die Europa Cup toen wonnen. Want dat is fantastisch dat je dat als voetballer meemaakt. Dat je mag meemaken. Zeker. Maar dat ik toevallig dan die kopbal en die vrije trap neem, dat hoort bij het voetballen. En daar sla ik me niet voor op te bescheiden. Nee, dat hoort erbij. Ja. Ja, wat ontzettend grappig. Ron Vergouwen is hier gaan zitten. En die heeft een mooi overzicht gemaakt van radio- en tv-fragmenten. De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen. Ron Vergouwen. Ja, weer op zoek naar het radio- en tv-moment van de week. Media Week 19. En jullie weten het, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Eerst de televisie, zo dat tv-moment van de week. Eerst de eervolle vermeldingen. We hadden natuurlijk Mark Rutte bij Nieuwsuur. Marielle Tweebeke deed dat heel goed. Al vertelde de premier toch weinig schokkends. En College Tour met Twan Huis keerde na 2 jaar weer terug op de buis. Nieuw seizoen is door corona zonder die honderden studenten in de zaal. En dat zorgde juist ook wel voor een intieme setting. Daardoor was de gast die Twan in de eerste aflevering ontving, Ilse de Lange, misschien wel extra openhartig. Bijvoorbeeld toen Twan vroeg waarom zij als Songfestival grootheid, toch de vrouw die ons Duncan Lawrence heeft geschonken, zoals het zelf zegt in ieder geval, waarom zij niks mag doen bij de komende editie. Wat had je willen doen? Wat ik fijn had gevonden is als ons in ieder geval een keer een kop koffie was gegund met de vraag: zouden jullie iets willen doen? Dat was al, denk ik, genoeg geweest. Vind ik dat jammer? Ja, dat vind ik heel jammer. En vind het behoorlijk ongepast. Ja, inmiddels schijnt er al contact geweest te zijn tussen Ilse en de Songfestivalorganisatie. Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het heel fijn dat Twan gewoon weer terug is in de moederschoot van de publieke omroep. Vinden wij ook. Het is toch een beetje een goede journalist. En hij vindt het zelf niet zo, maar het is toch wel de officiële rehabilitatie na zijn RTL Late Night flop. Hij was al even terug bij de publieke omroep, maar nu is hij echt terug. En dan RTL 5, die startte deze week met een dagelijkse nieuwsrubriek. Het is een soort kruising tussen de oude reality shows over de hulpdiensten, de brandweer, de politie en zo, en het oude Hart van Nederland, waarin vroeger ook heel veel van dat soort items zaten. Branden, overvallen, ongelukken, dat soort dingen. Nou, RTL 5 vult dat gat nu. Elke dag wordt alarmnummer 112 duizenden keren gebeld. Hier zie je de belangrijkste meldingen van vandaag. Politie arresteert verdachte na explosie in Sassenheim. Woning in Rotterdam volgens getuigen beschoten met automatisch wapen. En de politie zoekt getuigen van de brute overval in de woning van profvoetballer Zahavi. Dit is 112 vandaag. Ja, bekende stem, hè? Ja, absoluut. Gellien van Wessum. Ja, misschien weten we het nog. Zij werd 1,5 jaar geleden ontslagen bij Hart van Nederland omdat ze te oud was. Dat kan toch niet erin is. Iemand een goede presentatrice ontslaan omdat iemand te oud is. Of leeftijd, nee. Dat kan niet. Nou ja, nu staat ze in ieder geval dus weer aan een soortgelijke desk. En dat doet ze hartstikke goed. Ze staat daar dan samen dagelijks met een deskundige. Het lijkt wel RTL Boulevard. En een van die deskundigen is Ellie Lust. Die duidt dan ook nog de ongelukken die je ziet. Het is een poging om iets actueels te brengen op RTL 5. Dat moet altijd aangemoedigd worden. Ik krijg er wel een beetje een jaren 90 gevoel van dit soort 112 weekendachtige programma's, toch? Inzoomen op ongelukken en zo. Ja. Ik ben er niet zo van. Maar goed. Dan het tv-moment van de week. En dat is een eenmalige show van Carlo Bossart, die gisteren op RTL 4 te zien was. Make Up Your Mind. Hebben jullie het gezien? Rinus Israël ook niet. Nou, het was gisteren te zien. Het is een show die heel erg lijkt op The Masked Singer. En dan moet je dus raden welke BN'er zich als drag queen heeft uitgedost. Ik heb erover gelezen. Ja, precies. heeft uitgedost. Met een dikke laag make-up is dat soms nog best lastig. En er zat een heel mooi moment in. De onthulling van, ik moet jullie eventjes naar de studiocamera's kijken, hier naar de schermen. Wie is deze BN'er die we hier zien? Margreet, enig idee? Rinus Israël? Wie zien we hier naast Carlo Bossart staan? Ja, ik zeg niets, want ik heb erover gelezen. Oké. Nou, ik zou het niet weten. Oké, laten we gaan luisteren. Het tv-moment van de week. Wie is de man achter Miss Britney Royale? Er is Barry Stevens! Barry Stevens. In Engeland. Homoseksualiteit, travestie. Toen ik 14, 15 was. Was zo pittig. Je werd in een gevangenis gestopt. Alles was verboden. Je was crimineel. Maar om hier in zo'n programma te zijn. Ik vind het zo meestelijk dat ik op mijn leeftijd van 77 jaar... Wow. Gewoon een symbool voor de toekomst kan zijn. En ik hoop dat we eindelijk eens een keer allemaal bevrijd kunnen zijn. Bravo! Ja, nou, prachtige woorden van Barry Stevens hier. En dit is ook exact waarom ik dit nou als moment kies. Want ik zeg al, het lijkt heel erg op The Masked Singer. En ik ben niet een enorme fan van drag. Maar voor de acceptatie van die kunstvorm, want dat is drag in mijn ogen echt, is het enorm belangrijk dat het grote publiek nu zo'n show ziet. Want 25 jaar geleden was Robert en Brink de eerste die dat deed met de Travestie Show. Is een beetje weggezakt in de menige herinnering, denk ik. Maar die was toen de eerste. En nu eindelijk dus weer zo'n show. En dat is ontzettend belangrijk voor de acceptatie. Taboe doorbrekend. Ja. Nog even als toetje, nog even voor de mensen die zitten te kijken. Nog een foto. Wie denken we dat we hier zien? Aan de rechterkant. Zal ik het maar zeggen? Peter R. de Vries. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi. Ja. Maar dan wil ik wel... Die lijkt erop. Ja, nou, dat is heel mooi. Maar dan vraag ik, Rinus, is er niet ook een voetballer? Daar zou toch ook voor de acceptatie juist een voetballer dit soort dingen moeten doen? Om te laten zien, ook in de stoere macho voetbalwereld moet dit kunnen. Ja, dat zou moeten kunnen, ja. Ja. Rinus, mogen ze je bellen? Wie? Of ze mij mogen bellen? Ja. Ja. Als Peter R. de Vries het kan, kun jij Peter het ook. R. de Vries, ja, dan zou ik het ook... Zeker, okay. Nou, Carlo Bos uit Rina's Israël mag Carlo gebeld Bos, worden. Dat is een, die komt ook uit Amsterdam-Noord, ja. Die woonde bij ons in de buurt. Kijk, hij moet maar eens even bij je langskomen en dan jou uitnodigen, hoor ik al. Voor en hij woont tegenwoordig ook in Landsmeer. Kijk aan. Dacht ik. Ja. Nou, als er een nieuw seizoen komt... We geven je nummer. Dan, de radio. Dan gaan we naar de radio. Zometeen het radiomoment van de week. Eerst even, wat ging er mis? De bloopers. Dank voor alle tips die mensen mij sturen via blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met de dubbele blooperpunten, zoals ik het maar even noem, voor Bas van Werven van BNN Nieuwsradio. Piet Kool is IT-specialist in het LUMC. Nu bij ons. Meneer Kool, goedemorgen. En het werd stil. Ja, nee, ik denk dat meneer Kool ons nu niet hoort. Dat is een beetje lastig, de lijn is eventjes weg. Gaan we eerst even wat anders doen, komen we zo terug. IJzererts, de prijs van IJzererts gaat wereldwijd door het dak... schrijft de Financial Times vanmorgen, Iwan. Dat is een nieuw record. Ja, ik wil wat vertellen, maar mijn microfoon staat uit. Dus. Oh, dat is ook handig, je microfoon staat uit. Nou, dan wordt het heel stil. Ah. Als ik dan nog even dicht ga, dan zijn we helemaal klaar met deze uitzending. Muziek. En ook op Radio 538 in de show van Frank Daanen... was het weer gezellig wakker worden voor nieuwslezer Roelof Hemme. Go Ahead Eagles is door naar de Eredivisie. De burgemeester is tevreden over het feest... ondanks dat de supporters zich niet aan de coronaregels hielden... zei hij op Radio 1. Er gaat hier iets mis. De Graafschap liep promotie naar het hoogste niveau mis. Supporters zorgden voor onrust en de ME moest ingrijpen. Dat gaat weer mis. Ik heb geen muziekjes meer. Ik heb het idee dat het niet helemaal goed gaat. Moment. Heel eventjes, hoor, wacht. Het kan ook dit zijn. Het is een vrije dag. Ja, het is een vrije dag, hè. Oh. De muziekjesafdeling is vrij. Zoals wat ik... Wacht, en druk nu ineens op iets? Oh, dat ligt er toch aan mij. In de ochtendshow van NPO Radio 2 geven Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkendevechten elke dag aan de winnaar van een spelletje de Jan-Willem start op thermomok weg. Nou, en Jeroen die kondigt die prijs dan altijd luidkeels aan. En dan is het gebruikelijk dat de winnaar dan zelf even het woord thermomok heel hard roept. En dat gaat altijd heel goed. Altijd. Nou ja, altijd. Ja hoor, hij is voor jou, die exclusieve en felbegeerde Jan-Willem start op... Ah, gaaf zeg. Ja, gaan we er nog op wachten? Of, want nee, het is natuurlijk heel Nederland Dineke. Heeft het nu naar de radio geschreeuwd. Wie bemoeit zich er nou mee, Dineke? Nee, mijn man zit in de kamer. Die zit inderdaad naar de radio te luisteren. Nou, kijk, je man die wil het graag even voordoen volgens mij. Geef de telefoon maar even aan je man. Zeg Jan-Willem even aan de telefoon. Goeie kandidaat, hè, Jan-Willem. Ja, Jan, man, je kan trots zijn op je vrouw. Ja, er zat één klein smetje op, hè. Dus Jeroen, doe het nog even. En, Die exclusieve... Ja, ze is hartstikke blij, want ze was zenuwachtig. God, gaat hij weer fout. Ja, als je geen vaste luisteraar bent, dan weet je het niet. Of deze meneer had het echt niet door, deze mevrouw. Bij Mattie en Marieke op Q-Music mag Joe de Stagiair... regelmatig even meepraten in de show. Dus die zorgt dat hij op elk moment helemaal klaar zit... om een goede inhoudelijke bijdrage te leveren. Toch? Vandaag komt het nieuwe seizoen van The Handmaid's Tale uit, jongens. Is het fantasy? Nou, Joe Stagiair van de show, help me even, want jij kunt dit veel beter dan ik. En jij bent ook fan. Ik heb net een stuk ontbijtkoek in mijn mond. Oh. Maar ja, het is een waanzinnige serie. Staat op Videoland, je moet het absoluut kijken. Ja, nou, dankjewel voor deze bijdrage, Joe. Echt waanzinnig. En op 3FM laat Mark van der Molen horen dat je als DJ best een foutje mag maken, zolang je er altijd maar een plausibele verklaring voor verzint. In LaRoy. Begon te vroeg aan praten. Zo stom is dat. Is, hoe lang doe je dit werk nou, Mark? Ja, maar dan ben je gewoon enthousiast. Eerst praten en dan de schuiven. Ja, maar dan ben je gewoon enthousiast. Dat is gewoon eigenlijk een kroket recht uit frituurvet pakken. Zo kun je het ook omschrijven, ja, toch? Een tijdje geleden, dat weten jullie misschien nog wel, zijn de radiopiepjes afgeschaft op de radio. Op de hele uur radio hoorde je altijd van die piepjes. Nou, op NPO Radio 5 waren ze toch weer eenmalig te horen bij Henk-Jan Smits en Manuela Kemp. Al was dat eigenlijk niet de bedoeling. Zo, het is 6 uur. Hoorde jij dat ook? Ja, ik hoorde dat ook. Doe jij maar even, Renate. Mijn microfoon is weg. Het is 6 uur. Renate Kok is hier voor het NOS-journaal. Dankjewel, Renate Kok. Ja, ik moet even uitleggen. We maken hier de mengtafel altijd meteen helemaal schoon. Ja. Bert maakte hem heel snel schoon. En schoof daarmee mijn schuifje waar mijn microfoon aan zit aan een 1 kilohertz. Dus daardoor hoorde je die irritante piep. Dat was precies 1000 hertz. Kijk, weer wat geleerd, hè, jongens? Ja, inderdaad. Dan het radiomoment van de week. Er zijn radiomakers die vinden dat je luisteraars niet moet lastigvallen met wat er achter de schermen gebeurt. Maar wat achter de schermen gebeurt, heeft vaak wel invloed bij wat er op de zender gebeurt. Zoals gisteren, toen sprak Frits Spits aan het begin van de Taalstaat hele mooie, aangrijpende woorden over zijn overleden eindredacteur. Het radiomoment van de week. Onze eindredacteur Hans Ganzenvoort is overleden. Hij is in een andere dimensie. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen. We zijn er verschrikkelijk verdrietig over. Om niet te zeggen geschokt. Dat willen we u beslist vertellen. Ook al omdat hij zo belangrijk was voor de Taalstaat. Hij was de hoeder ervan. Een programma waarvan hij net zoveel hield als wij allemaal. Hij zorgde ervoor dat we het konden maken in alle vrijheid. Maar dat niet alleen. Hij bewaakte ook de kwaliteit. Kon heel goed luisteren en af en toe een hand op onze schouder leggen. Zomaar een gebaar dat goed deed. De Taalstaat heeft hij altijd omarmd. De Taalstaat zullen we in stilte voortaan het land van Ganzenvoort noemen. Ja, prachtig gezegd door Frits Spits. Ik kende Hans ook. Hij was mede verantwoordelijk voor mooie programma's op deze zender. Niet alleen de Taalstaat, ook andere programma's. Hij zal gemist worden. Dus daarmee zet ik een dikke punt achter de week en is een nieuwe mediaweek officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel, Ron, voor je mooie overzicht. Ja, Rinus Israël, we hadden het net over de Europa Cup. Die Feyenoord won in 1970. Daarna kwam ook nog de Wereldbeker. Als jij moet kiezen, want jullie hebben bijna alle prijzen gewonnen die er waren. Wat is jouw mooiste prijs geweest? Europa Cup, 1970. Ja? Ja. En kan je ook uitleggen waarom? Nou, ja. Ja, dat was ook de eerste grote prijs. En dat ja, het was historisch. Is historisch. Ja. De eerste Nederlandse club die dat gewonnen had. Dus dat is de mooiste. Staat bovenaan. Is de mooiste. Er komt nog een vraag via de Radio 1-app van Lorijn. Die zegt, wie is je favoriete Feyenoord-speler? Tot slot. Nu? Ja. Nou, je mag hem kiezen van nu en van toen. Nou, de beste. Dus dan zou ik Koen Moulijn. Ja. En Van Hanegem. En nu? En nu, ja, Berghuis is de beste speler op dit moment, ja. Maar dan mankeert af en toe ook wel wat aan. Ja, daar is hij weer, hè? Ja. De cynische kant. Ja, ja, ja, je moet ook. Ja, het leven is niet alleen positief, hè? En zo is het. Dat horen ze wel het liefst, vooral de spelers. Maar een negatief kantje zit er ook wel bij de meesten. Half drie straks beginnen de laatste. Ja, dan moeten we aanwezig. Ga je naar de fietsenwinkel? Ik rijd naar huis en gaan we kijken. En dan thuis of bij die fietsenwinkel met je maat? Nee, die is gesloten op zondag. Okay. Die hebben ze niet open voor jou speciaal? Nee, dat verlang ik ook niet van hem. Nee, gewoon thuis kijken. En, heerlijk, met Greet. Ik weet niet meer. Nee, die gaat niet meekijken, dat snappen wij. Rinus is heel erg leuk dat je er was. Dank. Ik vond het ook leuk. Straks Hugo en Henry met Langs de Lijn natuurlijk heel veel Eredivisie voetbal. Fijne middag nog. Dag. Een programma van Max. NTO Radio 1. De binnenvaart is een internationale bedrijfstak. Maar één belangrijk ingrediënt ontbreekt. We hebben dus in de binnenvaart geen officiële voertaal. Het aantal aanvaringen neemt sinds 2014 toe. Sturen! Klootviel! Ja, dat gaat helemaal fout. De communicatieproblemen moeten worden opgelost. Hadden we maar blijven drijven. Om erger te voorkomen. We zijn afhankelijk dat we elkaar goed begrijpen. Zeker omdat je niet even snel op je rem kan staan. Vanavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. De Babylonische spraakverwarring in de binnenvaart. Het nieuws. Van alle kanten. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week de winnaar van de oeuvreprijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, Christus Stoop, over het boek Daniel. Een waar gebeurd verhaal over de moord op zijn oom. En met Hanna Berfoets en Ingmar Heitse. Vanavond 19:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto? En te genieten van bekroond design. Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen sinds kort in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Och, je boekhouding doen. Dat stel je als ondernemer het liefst uit, toch? Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. 2 uur.